NOS-journaal. Het Nederlandse zorgstelsel moet flink op de schop, staat in een rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving die het kabinet adviseert. Mensen krijgen nu niet de zorg waar ze recht op hebben. Zo raken thuiswonende ouderen en jongeren die complexe zorg nodig hebben vaak de weg kwijt in het stelsel. Volgens de adviesraad moet het zorgstelsel simpeler worden door het aantal wetten en regels te verminderen. In de supermarkt in het centrum van Den Haag is vanochtend bij een steekincident een dode gevallen. Het gebeurde rond 7 uur, meldt Omroep West. Er is een verdachte opgepakt en de omgeving van de supermarkt is afgezet. Volgens het AD zijn er ook 2 mensen gewond geraakt, onder wie 1 agent. Rusland heeft afgelopen nacht weer luchtaanvallen uitgevoerd op meerdere Oekraïnse steden. Volgens Oekraïne zijn onder meer in de hoofdstad Kiev Russische drones uit de lucht geschoten. Ook in de westerse stad Lviv zijn explosies gehoord. Bij de aanvallen zou kritieke infrastructuur zijn geraakt. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. En de leider van het onderzoek naar omkoping in het Europees Parlement trekt zich terug om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Dat meldt de Belgische justitie. Waarom er sprake zou kunnen zijn van belangenverstrengeling is niet gezegd. De zaak draait om meerdere parlementariërs die steekpenningen zouden hebben aangenomen van Qatar en Marokko. Het weer lokaal kan er nu een bui vallen. Verder breekt in de loop van de dag in het hele land de zon weer door. Het wordt broeierig warm, 25 tot 30 graden. Later vanmiddag kan het gaan regenen en onweren. Soms ook met hagel en zware windstoten. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het laatste loodje van de ochtendspits. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Onder andere viel op de A10 aan de noordkant van de Ring van Amsterdam. Voor de Koentunnel richting het zuiden momenteel 20 tot 30 minuten extra reistijd. Heeft alles te maken met een kapotte vuilniswagen die daar staat. Momenteel zijn er 2 rijstroken afgesloten. Verder zijn mensen aan het omrijden op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder 20 minuten extra reistijd. Dat heeft uiteraard alles te maken met de Haringvlietbrug in de A29. Die is nog tot begin augustus dicht in beide richtingen. En tot slot goed nieuws over de A58 Breda-Eindhoven. Bij Best is de weg weer vrij nadat daar een ongeluk gebeurde. Nog wel 3 kwartier vertraging vanaf knooppunt De Baars. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is dinsdag 20 juni en vandaag aan tafel. De spraakmaker is Carolien Borgers. Zij is cabaretier en programmamaker. En ze vraagt zich af, waarom is monogamie de norm, terwijl veel mensen misschien wel behoefte hebben aan een andere relatievorm. Zelf was ze niet compleet gelukkig in de monogame relatie, maar de open variant was het ook niet helemaal, kortom, ingewikkeld. In het mediaforum houdt journalist Sjeer Kuiper een bescheiden betoog voor de tevreden mens. Want de actievoerder / tegenstander weet zijn toegang tot de media wel heel makkelijk te vinden. En verder, 20 jaar geleden was het de heilige graal in de zorg. Concurrentie en marktwerking zouden en de kosten omlaag brengen en de kwaliteit van de zorg verbeteren. Maar de praktijk bleek weerbarstig. En dus concludeert de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving dat het zorgstelsel dringend op de schop moet. Een onderdeel daarvan bespreken we nu ook al het eerste half uur in Stand.nl met de stelling: de zorgpremie moet inkomensafhankelijk worden. Deel uw ervaring op 0800 1101. Steeds meer mensen, zoals chronisch zieken, krijgen niet de zorg waar ze recht op hebben. De solidariteit tussen ziek en gezond is altijd een heel belangrijk uitgangspunt geweest. Niet iedere Nederlander krijgt de zorg en de ondersteuning waar hij recht op heeft. Als je nu de nominale premie verlaagt en de inkomensafhankelijke bijdrage wat vergroot, dan behoud je die solidariteit. De sterkste schouders, de zwaarste lasten weer moeten gaan dragen. Ja. En kan je ook van de zorgtoeslag voor een belangrijk deel af. Geld mag dus ook nooit een reden zijn waardoor mensen zorg gaan mijden. Zeker 9% van de bevolking mijdt nu al zorg. Ja, en dat is ook volgens mij waar de zorgen van onze spraakmaker vooral in zitten. Carolien, goedemorgen. Goedemorgen. Die zorgmijders. Ja, dat heeft iets, zoiets verdrietigs. Dat je ergens last van hebt en dat je denkt, maar ik ga het niet doen. Ja, ik begreep van mijn collega dat jij iemand met een... Ja, onlangs stond ik in de... Ja, ging postzegels halen in de kiosk en er stond zo'n leuke, vlotte soort surfer, skaterjongen achter de toonbank. En die had een mega wond op zijn arm. Een soort botsachtige breuk. Dus ik zei, joh, je moet daar heel even naar laten kijken. Toen zei hij, nee, dat ga ik niet doen. Toen ben ik mijn eigen risico kwijt. Ik ga dat niet doen. Het heelt wel. Toen dacht ik, ja, hij is misschien jong en misschien heelt het ook wel. Maar het feit dat dat zijn gedachtegang is en niet zijn eerste gedachtegang is, ik ga nu hier hulp voor vragen, is natuurlijk heel verdrietig. Ja. En als je dat dan doordenkt, dan heb je zoiets van, nou ja, als inkomensafhankelijk, als het daarmee beter wordt dat er minder mensen zorg gaan mijden, prima. Is ja, dat een beetje, lijkt me wel, ja. Ja. Ja. Ook al betekent dat jij misschien meer moet gaan betalen. Ja, dat is dan oké. Okay. Ja, ik bedoel, dat is zoals ik denk dat de wereld een betere plek zou worden. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk een van de conclusies, dat de solidariteit steeds meer ter discussie staat in onze samenleving. En ze willen ook met de Raad dat dat op deze manier meer terugkomt. Sjerk Kuiper is hier ook al voor het Mediaforum, journalist bij het Nederlands Dagblad. Sjerk, goedemorgen ook. Goedemorgen. Hoe sta jij daarin? Ja, ik ben in principe heel erg inderdaad voor sterkste schouders, zwaarste lasten. En ik denk ook met weemoed terug aan de tijd dat je inderdaad gewoon een ziekenfonds had waar iedereen op kon vertrouwen. En, maar goed, tegelijk is dat misschien wel vals nostalgisme. Want in die tijd had je volgens mij ook... Mijn vader had een verzekering waarmee hij recht had op een eenspersoonskamer in het ziekenhuis. Daar moet ik meteen aan denken. Ja. Ik weet dat inderdaad... Ik weet nog dat de eerste keer dat hij werd opgenomen met een oogletsel, dat hij heel luxe kwam te liggen en dat hij het een beetje eenzaam vond. Eentje? Oh, hij vond het eenzaam. Ja, hij vond het eenzaam. Maar ja, dat kwam door die verzekering, weet je wel. Dus dat, terwijl andere mensen dan voor de duidelijkheid op zaal lagen. Maar, het verleden is niet alleen maar goed in dat opzicht. En heel principieel ben ik ook wel weer tegen het bedrijven van inkomenspolitiek via de zorgverzekering. Maar het principe, ieder mens moet toegang hebben tot goede zorg en moet daar geen zorg over hebben of dat wel betaald zal worden en of die er niet aan kapot zal gaan aan de rekeningen. Dat is wel heel belangrijk. En ik heb ook het idee dat het stelsel van zorgtoeslag, dat het allemaal nodeloos ingewikkeld heeft gemaakt. Eigenlijk is het met alle toeslagen zo van, je weet van tevoren als je het aanvraagt niet of je er recht op hebt of je later misschien terug moet betalen. En dan inderdaad nog dat eigen risico, wat voor veel mensen toch een beetje weerhoudend is. Overigens bestaan er hele andere redenen tot zorgmijding. Ik ben rond de jaarwisseling met mijn dochter naar het ziekenhuis gegaan. Die bleek uiteindelijk een zware longontsteking te hadden. En die heeft dat 4 dagen opgehouden, omdat ze dachten, ja, je moet toch niet klagen en een beetje wel. Dus dat is ook een mijdende reflex. Ja, maar deze bij de, maar bij het de financiële zou echt uitgesloten moeten worden. Ja. Maar eigenlijk hoor ik jou zeggen, ik vind dat het meer solidair moet worden. Maar ik weet niet of dit de manier is. Maar is er een andere manier? Nee, als het niet inkomensafhankelijk is. Nou, het is meer het principiële punt is voor mij inkomenspolitiek. Ieder mens zou voldoende inkomen moeten hebben om een goede verzekering te kunnen hebben. Maar dat niet zo zijnde, moet ieder mens eigenlijk voldoende nog verzekerd socialer zijn. En dus, wat zeg je? Eigenlijk nog socialer. Ja. Is jouw uitgangspunt. Ja. Overigens is die nu natuurlijk al inkomensafhankelijk. Je hebt die nominale premie en wat je via je loonstrookje betaalt. Maar dat zou dan, die verschillen zouden groter worden. Dus dat nominaal heb ik zou lager worden. Horen laten uitleggen dat dat... anders kan, en de inkomensafhankelijke deel wordt dan groter. Mevrouw van Houwelingen belde ons vanochtend. Zij is helemaal voor een inkomensafhankelijke zorgpremie. Het is zo onrechtvaardig dat iemand met een AOW-inkomen of een heel laag inkomen hetzelfde betaalt als iemand die een 10.000 euro salaris in de maand heeft. Ik vind dat zo bizar dat dat al jaren stand houdt. Ja, dat is gewoon de meest onrechtvaardige in onze maatschappij. En dan heb je wel die zorgtoeslag. Nou, er zijn mensen die zitten daar net boven en die krijgen niks. En die moeten zorgen, plus de eigen bijdrage nog per maand. Want anders komt er veel te hard aan op het eind van het jaar. Nou, ik vind het soms, en denk ik, dit is bizar. En wij hebben het helemaal niet slecht, dus waarschijnlijk zouden wij ook omhoog gaan. Maar ik vind dat nou echt solidariteit. Ja, de solidariteit. Daar gaat het mevrouw van Houwelingen om. En dan zou dat op deze manier goed kunnen. Arjen Vliegendart is van het Nibud. Goedemorgen. Goedemorgen. We hoorden mevrouw Bussemaker vanochtend zeggen van de Raad dat 8% van de bevolking de zorg mijdt. Herkent u dat beeld? Ja, dat is wel een herkenbaar getal. Dat speelt al wat langer in het debat. Dus ik denk dat ze daar groot gelijk in heeft. En het probleem wat ze aanstipt, dat mensen met een laag inkomen zich 2 keer te raden vragen voordat ze naar de dokter gaan. Dat is ook iets wat er is. En ik denk dat dat op de lange termijn ook maatschappelijk gezien allerlei kosten met zich meebrengt. Hè? Want vaak is het toch de eerste zorg die men dan mist. En dan de zware zorg waar men later voor terugkomt. Want dat is er een beeld van welke zorg dan wordt gemeden? Nee, dat gaat dan om tandartszorg, fysiotherapie. Dat zijn de meest in het oog springende vormen van zorg waar mensen van weten dat ze het zelf moeten betalen als ze niet aanvullend verzekerd zijn. En dat is natuurlijk wel iets waar mensen van denken, doe ik het wel of doe ik het niet? Goedemorgen, beste reizigers. Oh, nou, kijk eens. Wat fijn dat we de conducteur ook nog eventjes meekrijgen. Iedereen een goedemorgen. Ik hoef niet te vragen waar u bent, meneer Vliegendhart. Dat is wel duidelijk. In de trein. Is er, ik probeer gewoon door te gaan, maar dat lukt volgens mij wel. Is er in beeld wie die mensen zijn die de zorg mijden, die het lastigst hebben? Ja, wat je natuurlijk ziet is dat jonge mensen, ik vond dat voorbeeld net al heel typisch, dat die altijd al 2, 3 keer nadenken. Ook over hoe ze zich verzekeren. Want jonge mensen denken dat ze geen risico lopen, terwijl ze vaak financieel wel kwetsbaar zijn. Dat leidt ook tot allerlei vormen van zorgvermijding die later terugkomt. Ja, ik moet me even concentreren op de dingen. De conducteur mag best wat compacter zijn deze ochtend eigenlijk. Als u het heeft, want dat heeft u eerder genoemd, penny wise, pound foolish. Wat bedoelde u daartoe mee? Ja. Nou, wat dat betekent is dat op dit moment dan eigenlijk de eerste zorg, die vaak nog goedkoop is en die nog enigszins snel te verhelpen is, die wordt gemijd. Daardoor worden de klachten erger. En... Ach. Die botbreuk of die wond van die skater. Eerst aanleg met een spalk te repareren, te infecteren. En dan wordt het aanmerkelijk duurder. Mm-hmm. En ik ben geen zorgspecialist, maar dat zijn de verhalen die je hoort. De zorgmijding leidt ertoe dat mensen vaak later met veel zwaardere klachten weer het systeem inkomen. En dan ook zware hulp nodig hebben, die vaak ook gewoon meer kost. Ook voor de samenleving. En dat moet je zien te voorkomen. Zo is het. En of je dan, denkt u dan, als je het meer een groter deel inkomensafhankelijk doet, dat kan schelen? Of zit de pijn vooral in die zorgtoeslag en het ingewikkeldheid van het systeem? Ja, dat is natuurlijk vooral ook een politiek debat. Wat wij natuurlijk zien is inderdaad dat de onzekerheid over de kosten, in combinatie met ook die zorgtoeslag, waar mensen zich van afvragen van heb ik er recht op? En hoe werkt dat nou precies? Dat de reden is om zorg te mijden. Naast dat er ook heel veel andere redenen zijn waarom mensen niet naar de dokter willen. Die vaak niet financieel te maken, geen financiële oorzaak hebben, maar die wel meespelen. Dus geld is niet de enige reden waarom mensen zorg kunnen mijden, maar speelt wel een belangrijke rol. Ja. Hartelijk dank, Arjan Vliegendart. En goede treinreis verder, zou ik zeggen. Edwin de Vaal is huisarts in Nijmegen. Meneer de Vaal, goedemorgen. Goedemorgen. Wat merkt u in de praktijk? Want we horen meneer Vliegendart zeggen, eigenlijk van begin af aan mijden ze die zorg al. Is dat ook het beeld wat u heeft? Nou, bij ons mijden ze de zorg niet zo snel, hè? Want de huisarts is gratis voor alle mensen. Dus je kunt gewoon naar ons toekomen. Maar als vervolgens een volgtraject moet gebeuren, hè, dus mensen moeten fysiotherapie krijgen of moeten medicijnen krijgen of naar het ziekenhuis gewezen worden, dan zijn er mensen die om financiële redenen volgens mij toch al wat weerhoudend zijn om die zorg te willen krijgen van ons, zeg maar. Dus dan komt het op neer dat u zegt van ik wil u doorverwijzen en dat mensen zeggen doe maar niet? Of hoe gaat dat? Ja, kan je nog niet iets verzinnen? Kan je zelf nog niet iets proberen dat je iets verzint dat ik niet hoef te gaan? Of die fysiotherapeut, heb je dan geen oefeningen voor mij? Of wil je naar de ergotherapeut? Heb ik liever ook niet, vind ik ook veel te duur. Dus dan gaan wij zelf als huisarts iets verzinnen dat die mensen niet naar de tweede lijn hoeven of naar de specialist moeten of naar de fysiotherapeut moeten om te zorgen dat die kosten die ze dan uit moeten gaan geven van het eigen risico dan omlaag gaan. Ja, en wat kunt u dan zoal verzinnen? Ik sta regelmatig oefeningen voor te doen van de fysiotherapeut met schouders of met heupen wat je moet doen of hoe je andere spieren moet oprekken. En als mensen dan bijvoorbeeld, ik moet een spiraaltje inbrengen, dat lukt heel erg moeilijk, het lukt niet. Ik zeg, dan moet je naar de gynaecoloog toe zeggen, maar dat geld heb ik niet. Kan je niet iets anders verzinnen? Dan gaan we een andere anticonceptie, dan gaan we de prikpil bijvoorbeeld, terwijl je dat eigenlijk niet wil doen. Ja, dus dat zijn voorbeelden waarvan u zegt dat aan handelingen doe ik dan dingen anders. Is het ook als je mensen een andere indicatie kunt geven of zo, dat ze dan meer vergoed krijgen? Ja, dat had ik toevallig laatst bij een oudere mevrouw. Die was gevallen op de rug. Die had heel veel last van de rug. Moest naar de fysiotherapeut toe. Maar die had maar 8 vergoedingen. En die mevrouw die was 80, die had echt niet meer geld om te kunnen betalen. Toen hebben we, ze had wel een versleten knie had ze. Nou, hebben we dat daar maar op gegooid. Dat ze voor de versleten knie wel chronische fysiotherapie kon krijgen. En heeft die fysiotherapeut gezegd, weet je wel, dan regel ik wel dat die mevrouw dat voor haar rug inzet. En dan doen we het declareren zoals het voor de knie is. Je moet iets gaan verzinnen op een gegeven moment. Want zo'n oude vrouw kan ik niet tot het nieuwe seizoen van 1 januari dat je het kan omhoog kan gooien hoeveel fysiotherapeutische vergoeding je wilt krijgen. Ik kan die vrouw niet zo lang laten rondhobbelen. Dat kan niet. Is dat dan eigenlijk een beetje creatief met het systeem omgaan? De zorg een beetje sjoemelen om te zorgen dat het voor de patiënten wat comfortabeler wordt? Kijken binnen welke regels je het nog wel netjes uit kunt voeren, dat mensen er wel zorg krijgen die ze nodig hebben. Kijk, als iemand iets anders heet en zegt een vergoeding is op, het is een jongeman van 24, dan kan ik niet zeggen van je hebt hartaars in je knie. Dat heeft die man niet. Dan moet je zelf iets gaan vinden, moet je zelf gaan betalen, moet je zelf iets gaan regelen. Wat ook heel moeilijk is voor ons. Hè. Dus we proberen wel binnen de regels het soms op te rekken. Ja. Is het dan, als er wordt gesproken nu vanochtend over solidariteit en een grotere inkomensafhankelijke bijdrage rondom die zorgpremie, is dat iets waarvan u zegt dat helpt mensen om betere zorg te verlenen? Dan... De veronderstelling is volgens mij dan wel dat als je die zorgpremie omlaag gaat doen, dat mensen dan vervolgens dat geld wat ze overhouden ook voor zorg gaan inzetten. Dus dat ze zeggen van oké, ik heb een pakket van 7 vergoedingen fysiotherapie, ik noem maar iets. die premie gaat omlaag. Oh, weet je wat, dan ga ik 14 vergoedingen doen, of ik wat meer vergoedingen kan krijgen. En dat doen mensen met weinig geld, doen dat niet. Die gaan dan zeggen, oh, ik 50 euro per maand over, dan ga ik dat naar de boodschappen doen, want die is ook omhoog gegaan. Dus het is een illusie, denk ik, dat mensen die een lagere premie hebben, die premie dan vervolgens voor zorg gaan inzetten. Hm. Omdat ze dan een groter pakket zouden kunnen gaan kopen. Dat doen ze denk ik niet. Heeft u dan iets waarvan u denkt dat kan wel helpen? Werken? Nee, ik denk dat de afgelopen decennia de vermarkting van de zorg niet goed is geweest. Hè? Zorg, die moet je leveren. Je moet niet daarvan gaan verdienen. Er zit een hele nare financiële prikkel zit erin. Ook bij huisartsen. Ik kan tegen iemand zeggen die een plekje op zijn rug heeft van, oh, dat is niks, dat moet je lekker laten zitten, dat gaat wel een keertje over. Maar ik kan ook zeggen, oh, dat moet ik gaan verwijderen. Dan kan ik daar geld mee verdienen. En zo zijn er veel meer financiële prikkels in de sector die niet voor de patiënt beter zijn, maar wel voor de dokters en de mensen die zorg leveren beter zijn. Ja. Daar gaan we niet de goede kant mee op. Dat is wat we in tweede uur gaan we van Spraakmakers vandaag gaan we het uitgebreid over hebben van wat de gedachten waren achter de vermarkting, achter die concurrentie en wat daarvan is uitgekomen of juist ook niet. Dank u wel, meneer De Vaal. Hij is dus huisarts in Nijmegen. Marcel Canois is hoogleraar gezondheidseconomie aan de VU. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben nu al voor de duidelijkheid deels inkomensafhankelijke zorgpremies. Hè? We betalen al een percentage. Ja. En dan zou volgens de raad zou het een groter deel gaan worden en de nominale premie zou dan omlaag gaan. Hoe haalbaar is het wat u betreft? Ja, haalbaar, dat is in principe is een keus. Een keuze die je kunt maken. Ik ben wel een beetje geschrokken van dit rapport. Omdat ik adviesraden van de overheid zijn onafhankelijk. Mm-hmm. En doorgaans apolitiek. En dit is eigenlijk gewoon een politiek document waarin de Raad vindt dat Nederland een solidaire gezondheidsstelsel moet hebben. Nou, dat mag je wel vinden. Maar dat is een politieke keuze. En er is dus niet wetenschappelijk bewijs dat ons land beter maakt. Het is een politieke keuze hoe solidair we met elkaar willen zijn. En ja, dit rapport is wat mij betreft een heel politiek rapport. Politiek gekleurd, zo gezegd. Is het wel een feit wat u betreft dat de solidariteit minder is geworden in de maatschappij en ook in de zorg de afgelopen jaren? Nou, niet per se, nee. Ik vind dat we een heel solidair systeem hebben. Maar er zijn wel onderdelen van dat systeem die je kunt verbeteren. Hè? Bijvoorbeeld de wachtlijsten in de GGZ. Of wat de RVS terecht overigens zegt. Hè? Als chronische zieken, dat je daar de eigen betalingen een beetje van beperkt. Maar ja, de wachtlijsten in de GGZ los je niet op door inkomensafhankelijke premies te gaan verhogen. Wat die huisarts net ook al zei, het zorgmijden. Als je mensen minder premie betalen, is het niet zo dat ze plotseling niet gaan zorgmijden. Dus als je echt iets aan solidariteit wil doen, dan moet je dat aanpakken bij de wortels. En niet een politieke maatregel nemen die misschien in algemene zin ervoor zorgt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, maar niet iets aan het fundament van waar het nu mis is met de solidariteit. Want u zegt dat is te politiek, vindt u, in ieder geval, in dit verslag? In dit rapport. Nou, ik vind dat niet logisch, nee. Ik vind de RVS moet gewoon adviezen doen die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek. Ja. En ja, dit is iets wat je kunt vinden. Ik bedoel, je kunt er niet voor of tegen zijn. Het is gewoon afhankelijk van je politieke voorkeuren. Nou ja, ze zullen neem ik aan toch wel ook, ik heb niet het rapport van A tot Z helemaal doorgebladerd, maar ze zullen toch wel redelijk kunnen onderbouwen waarom ze tot deze conclusies komen. Het zal toch niet alleen maar ideologisch ingegeven zijn? Dat niet weten. Ja. Ik loop al een tijdje mee in deze sector en ik zou niet weten op welke wetenschappelijke evidentie tandartsen in de zorg zouden moeten. Ik bedoel, je kunt het doen in het basispakket. Ik bedoel, het is een keuze. Maar dat is niet iets waarvan je zegt van ja, dat is hard onderbouwd of zo. En ja, mantelzorgers betalen is zelfs een heel erg slecht idee. Die moet je belonen, maar niet betalen. En dus dat is ook. En de wetenschappelijke evidentie die er is, die wijst zelfs de andere kant op. Ja. Dus ja, ik vind het nogal wat. Rondom de zorgtoeslag, is dat wel een gedrocht dat te complex is en voor veel mensen te lastig? En moet je daarmee stoppen? Ja, nee, dat is inderdaad. Dat geldt natuurlijk voor al die toeslagen. En daar is natuurlijk wel veel onderzoek naar. Dus er staan heus wel dingen in die verstandig zijn. Maar overal vind ik het een veel te politiek advies. Dank u wel, Marcel Canois van de VU dus. Dan naar René de Zwart, die belde ons vanochtend. Hij vindt het een belachelijk idee. Het gaat er steeds meer naartoe dat je als werkende beter thuis kan gaan zitten en dan ben je veel beter af. Ik werk met een slag in de ronde. Dat betekent met mijn inkomen dat ik straks meer mag gaan betalen. het wordt steeds gekker hier ook. Ga maar eens beginnen met mensen aan te pakken. En hoe lullig als het is, die alleen maar vreten, die steeds dikker worden, buiten de mensen die er niks aan kunnen doen, hè? Maar daar hebben we het over en daar betalen we voor. De mensen die roken, de mensen die drinken. Het is toch een keus die je zelf daar maakt. Maar daar gaan wij voor betalen. Maar als je ziek bent, moet er iets gebeuren. Maar het loopt wel de spuigaten uit. Stroom wordt duurder, boodschappen worden duurder. We gaan nu voor de zorg, willen ze dat we meer gaan betalen als werkende. Ik ben het een beetje zat in dit land. Overal voor betalen, maar je wordt er niet beter van. Je wordt gestraft op het moment dat je werkt. Want dat is wat er nu gebeurt. Ja, zo ervaart meneer De Zwarte dus, die aangeeft van grens is bereikt. En wat hij aanhaalt is een punt wat vanochtend meer in de reacties terugkwam. Dat je niet alleen maar naar een financiële positie van iemand moet kijken, maar bijvoorbeeld ook kijkt hoe staat iemand in het leven en wat voor levensstijl houdt iemand erop na. En als dat heel ongezond is, ja, moet iedereen daar dan de kosten voor betalen. Sjerk? Ja, dat is een discussie die volgens mij wel eens in een ander verband gevoerd is. Hè? Van moet je mensen straffen of de gevolgen belonen van hun eigen levensstijl laten... Dat vind ik wel een lastige, want wij betalen bijvoorbeeld ook voor mensen die... werkgevers ervaren soms de lasten van collega's die in privé-tijd ziek zijn geworden of gewond zijn geraakt met sporten en dat soort dingen, ja. Weet je wel. Dat komt er dan bij kijken. Een gevaarlijke levensstijl. Ja, ik ben motorrijder. Is het mij dan kwalijk te nemen als ik verongeluk? Of meer dan een automobilist? Dat zijn hele lastige... Waar leg je die grens dan? Ja, dat is wel een dus hele wel lastige... Echt een hele aparte discussie. Ja. En wat heeft iemand anders die vanochtend ook zei van, die mensen zijn die minder te besteden hebben, zijn over het algemeen, zij minder bezig met gezond leven. Dus je zou eigenlijk veel meer aan het bewustzijn van jonge leeftijd al moeten werken om op die manier ook te zorgen dat ze gezonder in het leven komen te staan. Kees Boman is politiek commentator. Kees, goedemorgen. Goedemorgen, Kielijn. Wij moesten vanochtend meteen wel denken aan ooit de inkomensafhankelijke premie waar de VVD zich aanvankelijk bijzonder in verslikte. Wat politiek natuurlijk aardig werd uitgespeeld. Is er nu, zeker, ja, heden ten dagen überhaupt draagvlak voor zo'n plan als dit? Nou, ik denk als je echt de dag van nu neemt, dan hoef je daar bij de VVD naar mijn idee niet bij aan te komen. Want daar heeft Marcel Conma wel een beetje gelijk in. Het is een zeer politiek gekleurd advies. Nou, denk ik wel dat in al die adviezen die je de afgelopen maanden om de oren slingeren, op welk terrein dan ook, dat het op zich wel goed is dat scherpe keuzes op tafel worden gelegd. Want dat er problemen zijn, weten we wel, maar we zitten te wachten op keuzes. Maar goed, dat terzijde. Maar als je kijkt naar dit kabinet, met name de VVD... nou, we horen het net al, de middeninkomens... die staan daardoor weer extra onder druk. Er zijn zoveel plannen die voorliggen aan het kabinet... waar partijen gezien hun profiel eigenlijk niet mee kunnen leven. Dan denk ik dat het niet doorgaat. Maar wat ik er wel interessant aan vind is... om er even het blokje andere tijden in te vullen... 2012, het staat zelfs, ik was dat vergeten... Het is namelijk geschrapt, die premie, of die inkomensafhankelijke zorgpremie. Er staat nog in het regeerakkoord, onder de titel Bruggen slaan... van het stond erin. Tweede kabinet, Rutte-Samsom... En die heel blij waren met elkaar. Ik herinner het mij nog goed. Op 5 november 2012 stonden ze op het bordes. En op 12 november van hetzelfde jaar, een week later dus... was dit hele plan van tafel. Met name omdat in de VVD daar een enorme crisis over was uitgebroken. Dit niet. En wie stak het vuurtje ook mede een beetje aan... Spekman, de voorzitter toen van de Partij van de Arbeid... die vond dit een geweldig nivelleringsmoment. Nivelleren is een plan. Feestje, ja. Precies, nivelleren. In het AD stond dat toen. Nou, dat was olie op het vuur. En ik herinner me trouwens ook nog... de huidige fractievoorzitter van de VVD... nu in de Eerste Kamer, Edith Schippers. Ik liep met haar op het Binnenhof en zij was ziedend over dit plan van Rutte. Ik weet niet welke versie zij er nu aan zou geven... maar mijn waarneming was in elk geval en is van toen... dat zij heel kwaad was. En waarom, vroeg ik toen? Nou, omdat Rutte het helemaal niet overlegd had met de fractie. Dus ook toen al was er sprake van de lijst VVD en de lijst Rutte. Maar goed, het was na een week alweer van tafel. Dus dat is wel aardig om dat even in herinnering te hebben... Iets in deze sector moet gebeuren. Nu komt het überhaupt niet meer op tafel. Nou, ik denk dat het wel op tafel is. Als ik al ook dit plan zie. Nou, Jet Bussemaker trouwens, die de basis van deze club, die zat toen overigens in het kabinet. Dus die kent dit hele verhaal van A tot Z. Die was weliswaar minister van Onderwijs. Maar goed, ze heeft het allemaal meegemaakt. Die mini-crisis. Eigenlijk het kabinet was bijna al gevallen, nog voor het echt begon. Maar goed, dat is allemaal toen. Dat is andere tijden. Het kabinet zat uiteindelijk heel lang. Maar ja, ik heb af en toe de indruk dat er een soort schaduwformatie gaande is. Er zijn inderdaad zoveel plannen. Eigenlijk uit al die plannen blijkt dat alles anders moet dan het kabinet nu doet. Met andere woorden, ik zou zeggen, maak van de gelegenheid gebruik en begin aan een nieuw project en een nieuw kabinet, zou je bijna cynisch zeggen. Nou, cynisch, positief. Ja, nou, ik ga het voorleggen aan Fleur Agema ook zo meteen. Dankjewel, Kees. Kees Boman was dat. Fleur Agema is Kamerlid voor de PVV, zorgwoordvoerder ook. Goedemorgen, mevrouw Agema. Hoi, goedemorgen. U pleit al langer voor een verlaging van de zorgpremie. Steunt u dit voorstel, zoals het nu eigenlijk door de Raad wordt geopperd? Nou, ik vind dat de Raad lekker ver gaat en daarmee ook prikkelend is. Maar ik zou op zich niet zo ver gaan als de Raad. Ik vind wel, kijk, de zorgpremie is natuurlijk al deels inkomensafhankelijk, hè, door de zorgtoeslag. Maar wat vooral de grote nekkenbreker is, dat is het eigen risico. Wat voor veel mensen niet meer op te brengen is. En dan blijven ze doorlopen met klachten en worden dan duurdere patiënten. Dus als je kijkt van moeten we nou het hele systeem op de schop gooien. Dat duurt heel lang, is heel erg duur, heel omvangrijk. Of gaan we kijken wat we binnen het huidige systeem kunnen doen. Hè? Binnen het huidige systeem kun je delen uit de marktwerking halen. Wat wij al een aantal keren hebben voorgesteld, zegt de Raad nu ook. En binnen het huidige systeem kun je het eigen risico afschaffen. Dan kun je eigenlijk heel snel, door een paar schakels om te zetten, dat systeem heel veel beter maken. En dat is waar ik voor zou pleiten. Ja, want als het gaat om solidariteit, hoorden we meneer De Zwart net ook zeggen van waarom zou ik moeten betalen voor anderen? Ik ben een beetje klaar mee in Nederland die ook ongezond leven. Dat begrijpt u? Nou, nee, dat begrijp ik niet. Maar ik snap de dynamiek wel. Kijk, sinds 2006 bestaat die zorgverzekeringswet. En wat heeft het kabinet nou gedaan? Nou, steeds meer onderdelen ervan gaan van het collectief. Van collectieve financiering in het pakket, worden ze uit het pakket gegooid naar onze eigen portemonnee. Ja. En heel veel mensen zijn het gewoon zat. Hè? Dus of je nou ziek bent en de hele tijd voor alles moet betalen, of dat je niet ziek bent en een torenhoge premie betaalt. Dat is wat kabinet op kabinet hebben gecreëerd met het uit het pakket gooien van alles en nog wat. Waardoor we het met z'n allen zat zijn. Maar dat is natuurlijk gewoon een probleem dat is geschapen de afgelopen jaren. En dat kun je dus onder meer oplossen door voor iedereen het eigen risico af te schaffen. Ja, dat is iets waar nog wel een politiek debat aan gewijd gaat worden, gok ik zomaar. Dank Zeker. U wel. Fleur Agema nog van de PVV. Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Is dat die aan? Oké. Okay. Nou, welkom allemaal bij ons poppentheater. We hebben alleen één klein probleempje. We hebben 30 stoelen en jullie zijn met meer dan 1000. Als iedereen nou een klein beetje kan inschuiven. Is jouw culturele instelling ook klaar voor het grote publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Verdient jouw goede doel ook een groot publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf €6. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. 50 plus mobiel. Nu ook via belsimpel.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Het nieuws van de zoekgeraakte onderzeeër bij de Titanic houdt ons in de greep. Hoe onze mediaforumleden zich ook proberen te verzetten daartegen. We gaan het er zo over hebben in het mediaforum. Maar eerst nu, de PvdA stapt uit de onderhandelingen voor een Fries provincieakkoord. Daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. In Friesland zijn de coalitieonderhandelingen over een nieuw provinciebestuur geklapt, omdat de PvdA niet meer verder wil praten. De partij is het niet eens met plannen om te bezuinigen op cultuur, natuurontwikkeling en het versterken van leefbaarheid in de Friese dorpen. De PvdA zat aan de onderhandelingstafel met de BBB, het CDA en de ChristenUnie. Maar de gesprekken liepen de laatste tijd al stroef vanwege de bezuinigingsplannen. De formateur zegt dat hij erg teleurgesteld is dat het niet is gelukt om een coalitie te vormen. Het zorgstelsel in Nederland moet flink op de schop, staat in een rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving die het kabinet adviseert. Mensen krijgen nu niet de zorg waar ze recht op hebben. Zo raken thuiswonende ouderen en jongeren die complexe zorg nodig hebben vaak de weg kwijt in het stelsel, schrijft de Raad. En dus is het hard nodig dat er wat verandert, zegt voorzitter Jet Bussemaker. Ook vooral dat je wilt dat er voor iedereen goede zorg behouden blijft. En nu is al, nou minimaal, het is een voorzichtige schatting, 9% van de bevolking zorgmijder. Dat zijn dus mensen die niet naar de huisarts gaan, die zich niet willen laten doorverwijzen. En ja, uiteindelijk vaak in een later tijdstip heel veel meer. En ook ingewikkelder en duurdere zorg nodig hebben. Volgens de Raad moet het aantal wetten en regels worden verminderd. En ook wil de instantie een inkomensafhankelijke zorgpremie, zodat de zorgtoeslag weg kan. En de Raad wil de tandarts weer in het basispakket. In het centrum van Den Haag is iemand doodgestoken in een supermarkt. Omroep West schrijft dat het slachtoffer een medewerker van de supermarkt is. Volgens het AD zijn er ook 2 mensen gewond geraakt, onder wie 1 agent, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Er is iemand opgepakt. 30 bewoners van een zorginstelling in Groesbeek zijn vannacht geëvacueerd vanwege brand. Ze werden opgevangen in een zaal op het terrein. De brand begon in een wasruimte en de schade is groot. De onderzeeër die onderweg was naar het wrak van de Titanic is nog niet gevonden. De Amerikaanse en Canadese kustwacht zijn bezig met een grote zoekactie. Het is een race tegen de klok omdat de zuurstof in de duikboot na 3 dagen opraakt. Een boerenorganisatie LTO praat vandaag verder met het kabinet over het landbouwakkoord. Vorige week werd het brede overleg opgeschort. Daarna ging een deel van het kabinet met de LTO in gesprek. En daar zouden belangrijke stappen zijn gezet. Die worden nu opnieuw besproken. Een heikel punt is hoeveel koeien boeren per hectare mogen hebben, zegt verslaggever Mark Hamer. Daar zoekt men dus naar een besweringsformule. Ja, of die gevonden is, horen we vanavond. Dan zitten beide groepen weer bij elkaar. En als ze eruit komen, dan gaat er morgen aan de hoofdtafel van het landbouwakkoord weer verder worden gepraat. En vanavond overleggen de partijen. De bedoeling is dat er morgen dus verder wordt gepraat. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima beginnen vandaag aan hun staatsbezoek aan België. Ze worden door de Belgische koning Filip ontvangen in Brussel, waar ze later vandaag ook premier De Croo ontmoeten. Ook de ministers Dijkgraaf en Van Gennep gaan mee op het staatsbezoek, dat nog tot en met donderdag duurt. Willem-Alexander en Maxima gaan ook nog naar Waterloo, Leuven en Antwerpen. Het weer. Lokaal kan er nog een bui vallen. Verder breekt in de loop van de dag in heel het land de zon door. Het wordt broeierig warm. 25 tot 30 graden wordt het. En later vanmiddag slaat het weer om. Dan kan het gaan regenen en onweren met soms ook hagel en zware windstoten. Kirsten, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen, Helene. Het rijdt nog wat langzamer op de A10 aan de noordkant van de Ring van Amsterdam. Er staat een file voor de Koentunnel richting het zuiden. Heeft alles te maken met een vuilniswagen met pech. Er zijn 2 rijstroken dicht. Vertraging is ongeveer een kwartiertje. Verder 2 files, allebei door de Haringvlietbrug in de A29. Die is nog altijd in beide richtingen dicht. Mensen zijn aan het omrijden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug een kwartier extra reistijd. En hierdoor ook file op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder komt er nog eens 35 minuten bovenop. IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last-minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Breng de spark terug in je IT. Check linkit.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Bol Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Hey pap, eet je vanavond eigenlijk mee? Nee, dankjewel lieverd. Ik eet gebakken nasi met verse groenten en malse kipspiesjes vanuitgekookt. Dat klinkt wel heel lekker. Ja, en ik hoef niet eens zelf te koken. En kan in 4 minuten al aan tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Dit is een bericht van Marcel van Roosmalen. Strijd met mij mee voor de reportage. Ga naar de boekhandel en koop Totaal 2. Nu bij Prominent de nieuwe extra scherp geprijsde jubileumset. Onze stijlvolle en stoere Sevilla hoekbank met bijpassende relaxstoel. Kijk op prominent.nu of kom naar de winkel voor deze mooie set. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De provincies nemen de tijd om tot coalitieakkoorden te komen. Hoe houd je de media-aandacht vast als het zo technisch en provinciegebonden wordt? Of is dat nou bij uitstek de taak van de regionale media? Daarover en over de Urker-cocaïnevissers gaat het vandaag in het Mediaforum met Tjeer Kuiper, hij is journalist bij het Nederlands Dagblad. Voor de eerste keer in het forum Sylvia Kools. Sylvia, welkom. Je bent hoofdredacteur van De Stentor. En onze spraakmaker is vanochtend cabaretier en programmamaker Carolien Borgers. Dan toch even, Sylvia, een korte nadere kennismaking hebben. Dan lichten we altijd even de bio van iemand. Je bent opgegroeid en je woont ook in de regio waar De Stentor over bericht. Maar eerder eigenlijk altijd volgens mij regionaal veel werkzaam geweest. Bij Omroep Gelderland, redacteur bij Hart van Nederland. Omroep Flevoland, is dat iets? De regio ligt dicht bij het hart. Ja, de regio is fantastisch. Zeker, ja. En daar begint het allemaal, denk ik altijd maar. En is dat ook het fijnste werken? Ja, omdat je er gewoon middenin zit. Dus je bent onderdeel eigenlijk van waar je over schrijft. Ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Of waar je over bericht, laat ik het zo zeggen. Het is niet altijd schrijven natuurlijk. Ja. Maar daardoor sta je denk ik dichter bij de mensen. En wat leeft er nou echt? En wat gebeurt er op straat? En is het wat genuanceerder misschien zelfs wel? Ja, je wordt ook sneller aangesproken, denk ik. Ja. Mensen het meer, Sjerk zie ik ook knikken, toch? Mensen voelen zich snel herkend. Of in ieder geval, nou, van, ja, je bent een van ons en je hoort daarover te schrijven of berichten. Of... Ja, en dat merk je echt wel bij verslaggevers. Die wonen vaak ook in het gebied waar ze werken. Ja. Het merendeel daarvan. En dat betekent dus ook dat je makkelijk aangesproken wordt. Van, maar ook negatief, hè? Dus het gaat ook over van, wat heb je nu geschreven? En verantwoordelijk waarom? Ja. En ik denk dat dat wel heel goed is. Ja. Dat je vooral heel erg in gesprek bent met de mensen waar je voor schrijft of verhalen over maakt. Wel grappig dat je voor jouw mediamoment dan meteen maar breekt met die gewoonte. Ja, gelijk. Ja, want dat gaat over het Titanic-nieuws, wat wereldnieuws is, dat ons sinds gisteren ongeveer volledig in de greep houdt. En Amerikaanse en Canadese reddingsorganisaties blijven zoeken naar een verdwenen duikboot. Die raakte van het weekend vermist in de Atlantische Oceaan. That was on its way to the bottom of the ocean to see the Titanic wreckage. I'm kind of freaking out and also wondering how it's possible. We're discussing the Titanic again, right? Ja, wat vond je het meest opmerkelijk aan dit nieuws? Waarom je de aandacht aan wilde geven? Nou, dit is overal eigenlijk het belangrijkste nieuws. Als je bij ons kijkt in de media, hè, dus de NOS, RTL. Nou, overal is dit breaking bijna. Ik wist het niet eens. Ik dacht alleen maar, zijn er nu ook excursies naar een Titanic die gezonken is 100 jaar geleden of zo. En daarvan dacht ik echt van, wat bijzonder dat we dus inderdaad misschien wel van gekkigheid niet meer weten wat we allemaal moeten. En dat we behalve naar Mars nu ook naar de bodem gaan. Dat was wat jij eruit haalde. Niet zozeer dat die boot vermist wordt, maar wel verrek. Nou, ik wist het, maar ik was heel verbaasd over dat dit kon. Dus, en dat dit echt voor de happy few, hè. Weet je, dit is alleen maar voor de hele rijke mensen weggelegd. Maar dat we dus zo groot berichten over 5 mensen die vermist zijn. En het is natuurlijk tragisch, want donderdag is het op de zuurstof. Ja. Dus we moeten ze wel vinden. Maar aan de andere kant zitten er iedere dag een heleboel vluchtelingen opgepropt op een boot. En dat is niet meer opening nieuws. Of bijna niet meer. Heel dramatisch zijn, ja. Heel het nieuws ermee openen. Ja. Ja. En dat staat toch wel heel erg haaks op elkaar. Ja, dat is waar jij je ook het meest boos over maakt, hè, Sjeerd? Nou ja, ik vind het inderdaad stuitend in zijn decadentie. Mijn dochter die studeert deze week af in het toerisme management. En ze is heel veel bezig met duurzaam toerisme. En dan denk je van ja, dit is dus inderdaad de keerzijde. Dit toerisme bestaat ook. Doe me overigens ook denken aan die hele files van mensen die naar de Mount Everest klimmen. En al die zooi achterlaten. Ja, en alle reddingsacties die daar dan gepleegd moeten worden om mensen dan toch uiteindelijk te redden als ze bijna dood zijn. En het cynische is, ik denk toch ook even aan het onderwerp van het vorige half uur, zorgkosten die we betalen. Dit soort reddingsacties, ze worden gepleegd omdat waarschijnlijk die reddingsorganisaties weten van ja, er ligt daar een miljardair ergens op de bodem. Dus als anders weten, was ook, men gaat echt naar nou, toch nou, mensen. Dat vragen we dus inderdaad af. Voor de kust van Griekenland duwen een boot weg waardoor honderden mensen verdrinken. En er zijn geen beelden van en er is geen verslaggeving in de buurt. En hier, heel Nederland duikt heel de wereld duikt er bovenop. Het was inderdaad dus straks. Ik vind het wel grappig trouwens hoor. Om 8 uur was het opening nieuws, was die boot. En om 9 uur, gelukkig, Friesland. Dus we keren ook weer terug naar eigen land. Maar als jij hoofdredacteur nog was geweest, want dat ben je geweest, lang van het Nederlands Dagblad, had je het dan laten liggen? Nou, commentaar gewijd aan de hypocrisie die je nu voelt? Eerlijk gezegd, we hebben vanochtend, want ik mag morgen het commentaar schrijven. En we hebben vanochtend overlegd van waar gaan we het over doen? Nou, dat is misschien wel een aardig onderwerp inderdaad. We waren toch al van plan om over die Griekse tragedie te schrijven. Ja. En dan in verband hiermee. Maar dan doe je het inderdaad dus nadrukkelijk opinierend. En we gaan niet een enorme pagina wijden aan de spanning. Want dat is natuurlijk het lugubere. Waarom vinden mensen dit zo aansprekend? Omdat we allemaal die film van de Titanic hebben gezien. Omdat het tot de verbeelding spreekt. Omdat het ook wel heel... ja, iedereen krijgt claustrofobische neiging als hij denkt aan een duikbootje wat er ergens diep op de zee. Hè. Doet me denken, dat is tientallen jaren terug volgens mij, die Russische onderzeeër. De koers op de bodem lag. Ja. Wat echt een drama was. Want ja. Poetin, die net president was, die deed helemaal niks om ze naar boven te halen. En dit is, ja, het is decadent. Ja, maar en toch maak je er ook op een bepaalde manier dan gebruik van. Want ook voor zo'n opinierend stuk is de ingang vanuit die Titanic dus wel de manier om over zo'n Griekse bootvluchteling ramp te praten. Nou, omdat het heel erg illustreert dat niet elk mensenleven op deze wereld hetzelfde waard is. En dan ben je weer terug bij het hele solidariteitsvraagstuk. Van hoe wreed is het dat we dat er in Nederland zelfs inderdaad op social media een beetje wordt geschamperd van nou ja, weer een paar vluchtelingen minder die Europa hebben bereikt. En dat er tegelijk mensen zijn op deze wereld die alles kunnen betalen. Ja. Die als ze niet naar de Titanic duiken, wel naar Mars gaan. Als ze het in een en de enorme behoefte aan entertainment. Want ook al is dit tragisch, het zijn 5 mensen, maar het is natuurlijk ook een heel entertaining het verhaal. Is zelfgezond, in de zin van, het zou zo'n filmschrift kunnen zijn. Precies, dat is jouw eerste associatie van een fantastische serie natuurlijk. Ja. 5 mensen, waarschijnlijk exorbitant rijk, want het kost volgens mij $250.000 per persoon om naar beneden te gaan. Nou, ze kunnen straks de filmrechten verkopen. Dat hebben ze dan alweer binnen. Als ze weer boven komen. Ja, en maar ieder aftellen. Sylvia Kool zegt het eigenlijk, laat maar. Ik hoef dat niet te weten. Laten we het eindresultaat horen. Nou ja, niet zo groot. Nee. Sjeerd, jouw eigen mediamoment komt uit de krant van Sylvia, namelijk de Stentor. Jij woont in Apeldoorn, bent dus ook lezer van die krant. En er waren twee artikelen. Je moet altijd je regionale krant lezen. Ja, zeker. Ja. Maar wat welke artikel wil je eruit halen? Nou, nee, maar dat ondersteun ik volledig. Ik ben ook begonnen bij de regionale media en het is het leukste vorm van journalistiek. Hey, de hoofdredacteur zit aan tafel. Mooi, ja, dan kan ik eens even wat opheldering gaan vragen. Ze hadden gisteren een heel leuk verhaal. Ze hadden namelijk een aannemer die allemaal arbeidsmigranten in dienst heeft. En die heeft zelf de stentor gezocht van, mag ik nou eens mijn verhaal doen over die mensen? Want weten jullie wel dat er in Nederland helemaal niks meer gebouwd wordt als we geen arbeidsmigranten aan het werk zitten? En dat vond ik heel mooi, want eindelijk krijgt de arbeidsmigrant een gezicht. Notabene met een foto van drie arbeidsmigranten. Terwijl in de Nederlandse, en met name toch ook in de regionale media, heel vaak de mensen een gezicht krijgen die protesteren tegen iets. Ik heb zelf 2 weken geleden nog een verhaal geschreven over een woningbouwproject. Sociale woningbouw voor 55-plussers. Er staan 50 mensen op de lijst. Maar het wordt jarenlang opgehouden omdat een omwonende zegt van, ja, maar het wordt een laagje te hoog. En het ligt al bij de Raad van State. En uiteindelijk is zo'n woningbouwvereniging dan maar voor eigen risico begonnen te bouwen. En dat soort verzet krijgt altijd aandacht. Als je als buurtvereniging naar de krant stapt en zegt van, ja, weet je wel wat ze hier willen gaan doen? Wij zijn er tegen, hoor. Nou, voor je het weet staat er een cameraploegje of heb je een fotootje in de krant. En dan is dat nieuws. En dan kun je nog zeggen van, ja, maar de krant kiest geen positie. Ze bericht alleen. Maar wie weten de krant te vinden met hun geluid? Dat zijn de mensen die ergens tegen protesteren. En wie we niet zien, zijn de mensen die er inderdaad zitten te wachten. En ik zeg dit ook kennende mijn eigen situatie. Ik woon in een hele mooie wijk van Apeldoorn, maar aan de andere kant van de weg ligt een plan, moet je maar zo verschrijven, Sylvia. Dat is een plan voor 300 woningen. Er gaat ook de hoogte in. Je bent tegen. En dat zijn huisjes van, dat zijn appartementen van 20 vierkante meter tot 100 voor studenten, voor gescheiden mensen, voor spoedzoekers, zeg maar. En ik zie nou al aankomen dat er dus inderdaad vanuit de buurt protest komt, want dat gaat veel te hoog. Maar als je constateert, van mensen die tegen zijn, die vinden altijd wel hun klank weerklank bij de media. Ja, en er zijn dus groepen in deze samenleving die niet toegang tot de media hebben, maar waarvan dus we niet zien van, zij zitten te wachten op een huis. Nee, maar dit is mijn vervolgvraag van, welke rol en welke verantwoordelijkheid nemen media? Want je hebt de keuze om te zeggen, we laten de mensen niet aan het woord, en je hebt de mogelijkheid om op zoek te gaan naar dat andere geluid. Dus ja, ideaal is op zoek gaan. En ik vind het al hartstikke goed van de Stentor dat zij dus een soort beleid hebben waarmee mensen zich bij de krant kunnen melden. En dat dan ook eerlijk schrijven van nou, deze man die zocht de Stentor op, las over overlast en dacht van, nou, ik moet toch eens vertellen wat de andere kant van het verhaal is. En dat is dus inderdaad wat de taak is van media, om ook het verhaal te zoeken van de mensen die je niet vanzelf hoort, die niet een grote mond hebben. Gebeurt dat genoeg, Sylvia? Nee, het moet altijd meer. Maar we hadden het hier net heel even over. Het is wel iets waarvan ik denk dat er veel meer aandacht voor moet zijn. We zijn als journalisten ook best wel arrogant soms. Weet je, van, wij weten wel wat belangrijk is of waar het over gaat. En dat is wat ik net ook zei. Ik denk dat wij een heleboel niet weten. Want wij zitten ook in onze eigen bubbel. Dus ga vooral in gesprek met mensen. En laat ook duidelijk merken dat wij er zijn voor die mensen waar we voor schrijven. Want we willen namelijk ook het tegengeluid horen. Ja. Maar wat is dan het tegengeluid? Dat niet zozeer mensen tegen zijn, als wel het geluid wat je minder vaak hoort. Soms zie je als tegengeluid. Ja, het is niet altijd alleen maar tegen zijn. Er zijn ook mensen voor of... Mensen hoeven helemaal geen mening te hebben. Want wat er bij jou aan de overkant wordt gebouwd, ik zou denken, nou prima. Ja, maar wees eerlijk, dat verhaal is voor media over het algemeen niet heel interessant. Want het zegt niet zoveel. Ja, maar het is wel wat er gebeurt. Ja. En we zijn er niet alleen maar om te signaleren waar mensen het niet mee eens zijn. Of waar protest tegen is. We zijn er ook om gewoon te schrijven over wat er gebeurt en wat er leeft. En welke ontwikkelingen er zijn om mensen te helpen. Mm-hmm. Dus is het altijd een tegenlijn? Nou, ik hoop vooral dat mensen ons weten te vinden. En dat we niet alleen maar blijven zenden. Is dat dan ook een manier om polarisatie tegen te gaan? Omdat dat tegen natuurlijk altijd zorgt voor meteen ook weer een heel heftige reactie. Het is heel reactie. Makkelijk. Weet je, als we inderdaad uitersten tegenover elkaar zetten, dat levert spektakel op. En dat werkt voor een krant zo, dat werkt op televisie, op radio, dat werkt altijd zo. Een discussie is natuurlijk veel interessanter dan dat we mensen met elkaar in gesprek hebben. En we vinden eigenlijk misschien wat anders, maar we hebben ook veel overeenkomst. Ja. Kijk, in dit maar er onderwerp... is wel een rol voor de media, denk ik, om daar inderdaad die nuance af en toe wel in aan te brengen. Ja. Dit onderwerp raakt mij dus ook, want het gaat over arbeidsmigranten. Hè? En ik weet ook hier bij ons in de omgeving van Apeldoorn, al die slachthuizen, daar werken alleen maar arbeidsmigranten. Ja. Mijn vrouw die geeft taalles aan dat soort mensen. En die kennen geen Nederlands woord, behalve de scheldwoorden. Ze had laatst was het taalmaatje voor een vrouw. Ga je ze allemaal noemen nu op de radio? Ik ken alle lelijke woorden waarvoor een vrouw wordt uitgescholden. Maar want er wordt geen Nederlands gepraat. En ja. daar wordt ons biefstukje en ons kilo gehakt wordt daar gecreëerd. Maar op het moment dat er dus een plannetje ligt om arbeidsmigranten te huisvesten, dan is het direct, is de hele wereld te klein. Ja, alleen, het valt me wel op, Sylvia, gezegd, ik hoop dat mensen ons weten te vinden. Volgens mij ging de discussie ook van weten de media die mensen te vinden in plaats van andersom. Ja, maar het gaat twee kanten op. Ja. Je moet ook openstaan om inderdaad een ander geluid te laten horen. Ja. Maar ga je de straat in om eens te kijken van, hey, dit is wat zich bij ons meldt, maar wat is er nog meer? Ja. Ja, we zijn wel echt actief. Ja. Actief zijn we buiten en in gesprek. En roepen we ook op om van, nou, wat vind jij hiervan? Reageer daarop. Bij ons op de site hebben we bijvoorbeeld heel bewust de reactiemogelijkheid openstaan. Sterk gemodereerd, dat wel. Ja. Het moet gaan over de inhoud. Dus als het gaat over mensen. Nee, het moet echt over de inhoud gaan. En op basis daarvan proberen we dan ook wel weer een vertaling te maken. Van, hé, maar dit is wat de geluiden zijn die wij lezen bij ons op de site. Maar we roepen dus ook actief mensen op om zich bij ons te melden. Ja. En wij zijn buiten. Wij gaan de straat op. En, op die manier probeer je een evenwichtig beeld in ieder geval te creëren. Ja. Iets anders dan. Langzaam druppelen de coalitieakkoorden vanuit de provincies binnen. In 4 provincies is het tot nu toe gelukt om ook daadwerkelijk een akkoord te sluiten. De boer-burgerbeweging in Noord-Brabant heeft de coalitieonderhandelingen daar laten stuk lopen. Gewoon doen. Onder die titel kan de coalitie in Gelderland aan de slag. De coalitieonderhandelingen in de provincie Friesland zijn stuk gelopen nadat al een akkoord was bereikt. Ook in de provincie Flevoland is er een akkoord over een nieuw provinciebestuur. De landelijke primeur voor Zuid-Holland, BBB in Zee met GroenLinks. Ja, en in alle provincies waar het gelukt is om een akkoord te sluiten vormt BBB de kern. Zit er een mix van grotere en kleinere partijen omheen. En we hoorden dus net in Friesland, daar zijn de coalitiebesprekingen mislukt. Het is taai werk, Sylvia Kools van de Stentor. Na de overweldigende overwinning van BBB was er in alle provincies natuurlijk ook een overweldigende aandacht. Ook bij de lezer en de kijker. Is dat een beetje weggeëpt? Is dit een aantrekkelijk proces om te beschrijven? Nee. Maar moet je het doen? Nou, ja, we moeten dit doen, omdat het natuurlijk wel belangrijk is. Want dit gaat ook gewoon over wat er gaat gebeuren in die provincies en besluiten die genomen gaan worden. Maar bij de lezer merk je wel de aandacht die er was rond de verkiezingen en die BBB die heel groot is geworden. Ja, die is bij de lezer wel wat weg. Verbaast je dat dan? Want de hoop is daar natuurlijk op gericht. Dus ik kan me voorstellen dat je dan ook, als je op BBB hebt gestemd, dat je ook hoopt dat je ze terugziet in die coalitieonderhandelingen en de Staten. Is dat gek? Had jij het verwacht? Want je zegt die artikelen worden dus niet heel goed gelezen. Ja, want er is altijd heel weinig. Er is overal heel weinig interesse voor de provinciale politiek. Ja, is niet overal zo. Dan moet je dat even tegenspreken. Dat heeft te maken met hoe de provincies zijn ingericht in Nederland. Kijk, ik woon in Gelderland en een deel van jouw lezers ook. Maar een ander deel wordt door de Gelderlanden bediend. Dus dat is alleen al voor. Kijk, ik heb jarenlang in Friesland gewerkt. Daar was de provincie heel nadrukkelijk in beeld. Ik was statenverslaggever, ik vond het prachtig. Maar die politiek was daar ook relevant, omdat de grenzen van de provincie Friesland vallen samen met, ja, min of meer culturele grenzen. Met grenzen van een gemeenschap die zich met elkaar verbonden voelt. En de Stellingwerven vallen dan al een beetje buiten in de Waddeneilanden, maar toch. Dus de Friezen zijn erg geïnteresseerd in wat er in hun provincie gebeurt. Terwijl in Gelderland, ja, dat reikt van de Betuwe tot de Achterhoek, tot de Noord-Veluwe. Ja. Daar zit geen samenhang in. Nee, dus mensen hebben zelden dat er een onderwerp speelt waarvan ze heel erg denken van, oh ja, nee, dat gaat over mijn regio. Maar dat zijn dan dus eigenlijk voor jou als krant ook de verplichte nummertjes waarin je zegt, journalistiek moeten we het doen? Nee, verplicht niet. Het is super interessant. En wij hebben inderdaad ook provincieverslaggevers. Wij werken samen met de Gelderlander, met Tubantia, omdat we overlappende gebieden en provincies hebben. En het is natuurlijk heel interessant wat er gebeurt. Maar je merkt dus dat het heel lastig is om dat ook bij die lezer te krijgen. Ja. En dat is gewoon heel jammer. Want er gebeurt van alles in die provinciehuizen. En ook best wel spannend eigenlijk hoe die coalitievormingen gaan. Nou ja, maar neem nou Zuid-Holland. Hè. Daar is dus een coalitie gevormd. Zuid-Holland heeft 10 keer zoveel inwoners als Zeeland. Terwijl een Zuid-Hollander voelt zich op geen enkele manier Zuid-Hollander. Sorry, die voelt zich Hagenees of Rotterdammer. Ja. Maar wat de provincie daar nog te betekenen heeft voor de mensen is ook veel marginaler dan wat het in Zeeland voor de mensen te betekenen heeft. Want Zeeland is hier een culturele gemeenschap. Met een verbondenheid met het provinciehuis. Ja. En ik vind het trouwens wel grappig dat dus juist in in Zuid-Holland, GroenLinks en BBB gewoon samengaan. Dat is wel een van de leuke dingen die iedereen volgens mij landelijk ook leuk vindt. Dat het per provincie zo verschilt hoe de BBB zich gedraagt. Maar ook wat je normaal in lokale verkiezingen, natuurlijk ook de gemeenteverkiezingen. Ja. Daar zijn ook combinaties die je landelijk echt onmogelijk acht. En waar dan op lokaal niveau prima samengewerkt worden. Ja, en de meest pijnlijke provinciale combinatie die natuurlijk het nieuws gehaald heeft, is dat de ChristenUnie met de PVV is gaan regeren in Flevoland. En tegelijk zegt de ChristenUnie in Flevoland, ja, sorry hoor, we hebben een soort preambule opgesteld met kernwaarden. En daar staat in, wat in Den Haag gebeurt, is in Den Haag. Oftewel, als Wilders daar iets geks roept, dan hebben wij daar niks mee te maken. Wij hebben hier te maken met een aardige meneer, Chris Jansen. En die heeft met ons een akkoord gesloten waar helemaal niks PVV erin staat. Dat is trouwens ook het meest saillante. Die man, de PVV gaat regeren in Flevoland. Ik heb het hele akkoord doorgelezen. Er staat niets in over asielzoekers, over migranten, over moslims, over groene energie of zo. Geen enkel winstpuntje voor de PVV, behalve dan dat de man gedeputeerde wordt. En ik denk dat Wilders dat wel leuk vindt, dat hij eigenlijk kan laten zien dat hij ook bestuurlijke potentie heeft. Want dat is grappig, Sjerk. Jij vindt, dat horen we ook wel, dit soort politieke processen zeer interessant. Ja, sorry. Gemiddelde lezer dus niet bij ons. Maar je hebt ook daar, en dat vind ik wel leuk, ook je eigen conclusies uitgetrokken als het gaat om degene die formeren en die wellicht ook een oogje hebben om gedeputeerde te worden. En de persoonlijke voorkeuren die ertoe doen in wanneer men met elkaar wel of niet in gesprek gaat. Nou, dat is heel grappig inderdaad. Want neem dat voorbeeld van Friesland wat we net hoorden. Daar is het geklapt. Daar werd door Chris Stoffer, de SGP-Kamerlid, is daar als verkenner naartoe gegaan. Ja. En die zei van, nou, programmatisch, de meest logische combinatie is dat BBB met CDA en FNP en dan nog een partijtje erbij. FNP is de Fries Nationale Partij. Heeft het goed gedaan met Die heeft het goed gedaan. Ja. Die is programmatisch heel erg vergelijkbaar met CDA en FNP. Dat lag elkaar niet zo lekker. En ik denk dat de FNP-gedeputeerde of de kandidaat-gedeputeerde zich een beetje te assertief heeft opgesteld. Dus nee, laat maar met PvdA en ChristenUnie doen. Want ChristenUnie, dat is zo'n aardige man. Daar wil iedereen wel mee regeren. Dus dat heeft Stoffer echt letterlijk zo gezegd van, het persoonlijke gaf absolute doorslag. Nou, datzelfde zie je in Flevoland. Daar zit namens de ChristenUnie iemand te onderhandelen die 4 jaar gedeputeerde is geweest. Ja, straks staat die jongen ineens op straat. Hij heeft een fantastische baan. Verdient net zoveel als een Kamerlid. Heeft een dienstauto en een hele ambtelijke staf. En zou die dan om principiële redenen gaan zeggen van, nee, ik zal mijn handen niet vuil maken aan een coalitie met de PVV. Dat doet de PvdA dus in Friesland nu wel. Die hadden al bijna een akkoord. En die zeggen van, nee, we gaan aan onze leden uitleggen dat we dit niet voor onze rekening kunnen nemen vanwege wat erin staat over natuur en dergelijke. Ja. Dat vind ik dus echt politiek met de rechte rug. Want die mevrouw die had morgen gedeputeerde kunnen zijn. En ze had helemaal maar niet al te vaak geef jij dus aan, Piet Adema is ook op die manier gedeputeerde geworden. Dat is echt een heel grappig verhaal. Die heeft ooit onderhandeld. Hij zou geen gedeputeerde worden, want de wethouder van Dokkum was kandidaat gedeputeerde voor de ChristenUnie. Hij had een heel akkoord gesloten met CDA en PvdA. En toen zei hij van, ja, maar we willen eigenlijk liever met jou in een college zitten dan met die wethouder van Dokkum. En toen heeft hij dat gedaan. Nou, zo is Piet Adema gedeputeerde geworden. En het heeft hem verder hoger opgeholpen. Ja. Want inmiddels is hij minister. Sjerk weet alles, Caroline. Ik zit luisterend. En ik vind het ook zo heerlijk dat het accent van jou dan af en toe terugkomt. Okay. Daar geniet ik nog het meest van. Dokkum. Oké, is die dan in één keer. Nou, dus als jullie nog wat uitgebreide analyses extra ik willen weet hebben, Sylvia. Uit Apeldoorn, dus dat komt je helemaal goed. Je weet wie je kunt vinden. De Deense omroep TV2 kwam zondag met een stevig nieuwsverhaal waarbij vissers uit Urk een hoofdrol spelen. Ze pikken volgens de Deense journalisten cocaïnepakketten uit de Noordzee op om ze in Deense havens af te geven. De Deense journalisten werden in Urk niet per se met open armen ontvangen. Listen, I do not like to do something with that. Do not filming my boat, because then in the television is my boat. I do not like that. De Urker vissers zouden betrokken zijn bij cocaïnesmokkel via Denemarken. Dat blijkt uit onderzoek van de Deense publieke omroep. Please go. It's a public place. Doesn't matter. Oh. Public place horen we de journalist nog zeggen, maar de visser is er niet van gediend en wil hem dus weg hebben. Sylvia Kools, ook dit is het achterland van de Stent, hoor. Urk hoort erbij. Ja. Jullie hebben er ook uitgebreid over bericht. Verbaast jou dat nieuws überhaupt? Zeg je, we hebben deze geluiden wel goed onderzoeksjournalistiek. Nee, dit is gewoon hartstikke goed werk van die Deense omroep. Weet je, daar ben je natuurlijk stiekem een beetje jaloers op dat we dat zelf dan niet hebben ontdekt. Verbaast me deze geluiden dat het uit Urk komt. Is dat je vraag? Ja. Dit kan overal vandaan komen. Dus toevallig Urk. Is het toevallig Urk? ja, we hebben vissers op Urk. Ja. Ja. Dus dat het dan, als het vissers zijn, dat er gelijk naar Urk wordt gekeken, dat is op zich niet heel gek. Nee. Wat ik hier lastig aan vind, is, ik snap namelijk dat ze in Urk helemaal niet zitten te wachten op deze aandacht. Mm-hmm. Want dat is wat er natuurlijk heel veel gebeurt. Urk komt vooral in het nieuws op het moment dat er iets met drugs is, of met jongeren die vuurwerk afsteken op een rotonde. Dus het is wel een heel erg een beeld waar ze een hoek in worden gedrukt. Ja, want ik vroeg me af, als jij dat verhaal met de Stentor zou willen maken. We hebben natuurlijk in het verleden, en dat zijn ook beelden die dan meteen door heel Nederland natuurlijk goed zichtbaar zijn als journalisten daar worden weg, soms geslagen of in ieder geval niet welkom zijn. Maakt het werk dus voor een Deense omroep, bij wijze van spreken, misschien nog makkelijker dan voor jou, waarvan je aan het begin van de uitzending al aangaf, wij zitten eigenlijk heel dicht op in die gemeenschap? Ja, makkelijker weet ik niet. Het is makkelijker voor landelijke media of buitenlandse media om inderdaad als een bulldozer een gemeente als Urk in te rijden en alleen maar te halen wat je daar halen wil. Want wij komen terug en wij willen terug blijven komen. Ja. En wij moeten er ook zijn als het namelijk wel leuk is of als er iets wel goed gaat. Dus je gaat er misschien wel iets anders mee om. Iets terughoudender dan? Nee, niet per se terughoudender, want je zult dit ook gewoon berichten. Dat is wat we doen, dat is ons werk. Maar ik denk dat je veel meer kijkt naar het geheel van een gemeenschap. Er wordt nu gelijk gezegd, dit is Urk. En Urk is natuurlijk veel meer dan alleen maar vissers die misschien iets te maken hebben met drugshandel. Urk is ook gewoon een gemeenschap, net als ieder ander dorp of stad, waar mensen naar school gaan, werken en noem het maar op. Dus ik denk maar dat is volgens mij niet het beeld wat er in ieder geval bij landelijke media is. Want als we, nou ja, kijk, even tot hier heeft ook aardig wat inspiratie kunnen halen uit incidenten die op Urk hebben plaatsgevonden. Dus maar ik denk dat je overal kunt zoeken naar incidenten. En Urk, en het is een beetje als Staphorst, denk ik. Dat zijn gesloten gemeenschappen, heel gelovig. Uh-huh. En hebben ook niet heel veel zin in bemoeienis van buitenaf. Want die doen dingen zoals ze al jaren doen. En dat zijn hele hechte gemeenschappen. Ja. Die behalve misschien ook wel met drugs te maken hebben. Maar bijvoorbeeld ook als er een actie is voor Turkije of voor een ander. Ook heel veel geld inzamelen en allemaal in actie komen. Vind je dan dat het te vaak landelijk gezien en nu ook door buitenland in dit geval vaak uit context wordt gehaald? Of? Nou, je haalt de extreme eruit. En dat is wat dat je ziet. Gegeven wordt. Ja, dat is wat je ziet. Dit is wel gewoon nieuws natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Dat vissers betrokken zijn bij het opvissen van. Ja, tuurlijk, dat is gewoon nieuws. En dat moet je ook brengen. Maar als het alleen maar die verhalen zijn die landelijk opgepakt worden of internationaal, dan is er wel een beeld wat er ontstaat, wat misschien niet helemaal terecht is. Ja. Waarbij, Sjerk, kort nog, jij zegt het is ook wel die mentaliteit van die vissersplaatsen die. Ja, vissersdorpen zijn naar hun aard sterk autonoom en anti-autoritair en heel erg gericht op toch ook wel op het behalen van winst. Maar ik weet niet hoe groot de Urker vissersvloot is, maar ik denk dat die aanmerkelijk groter is dan. Ik geloof dat er nu 6 tot 10 schepen of zo van verdacht worden. Dus laten we ook niet doen alsof alle Urker vissers dit als neventak hebben ontdekt. Nou, dat is ook een beetje het nare. Dat inderdaad er hoeft maar één inderdaad gewetenloze figuur tussen te zitten die denkt van oh, op die manier kan ik mijn vloot nog drijvende houden. En de hele gemeenschap leidt eronder. Dat moeten we ook voor ogen blijven houden. Jullie gaan er nog iemand naartoe sturen, Sylvia? Nou, we zijn er zeker ook mee bezig nu. Dank voor je komst hier naartoe. En jij ook natuurlijk, Sjerk en Sylvia. Tot snel weer. Dank voor de gastvrijheid. NPO Radio 1. Over zit geweest, tijd voor het laatste nieuws. Kirsten Klomp. Het slachtoffer dat werd doodgestoken in een Albert Heijn in Den Haag vanochtend was volgens Omroep West een medewerker van de supermarkt. De steekpartij was rond 7 uur in een filiaal in de Turfmarkt vlakbij het Centraal Station. Een agent zou ook gewond zijn geraakt. De vermoedelijke dader is opgepakt. Het Nederlandse zorgstelsel moet ingrijpend veranderen, adviseert de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving aan het kabinet. Mensen krijgen nu niet de zorg waar ze recht op hebben, omdat het stelsel volgens de Raad te ingewikkeld is met veel verschillende wetten en regels. Vanwege de omslag naar groene energie zijn er meer batterijparken nodig waar wind- en zonne-energie kan worden opgeslagen. Netbeheerder Tennet presenteert vandaag een overzicht per provincie waarop staat waar die batterijparken zouden moeten komen. En toptennister Annette Kontaveit zet na Wimbledon volgende maand een punt achter haar carrière. De 27-jarige tennister uit Estland zegt dat ze niet anders kan omdat ze chronische rugklachten heeft. Vorig jaar stond Kontaveit nog 2e op de wereldranglijst. Inmiddels staat ze op plek 79. En dan weer naar het verkeer. Tim Schaap. Het ging mis op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Raasdorp gebeurde een ongeluk, waardoor één rijstrook dicht is. Momenteel 40 minuten langzaam rijden vanaf knooppunt Velzen. Verder nog de A17, Roosendaal-Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder rijdt het langzaam over 8 kilometer. Het doet er 20 minuten langer over. Dat heeft dan weer alles te maken met die Haanvlietbrug die in beide richtingen dicht is. En tot slot nog een mededeling over de Vlaamse E19 vanaf de Nederlandse grens richting Antwerpen. Die is helemaal dicht vanwege een ongeluk. Verkeer vanuit Nederland richting Antwerpen kan beter omrijden via Bergen op Zoom over de A17, A58 en de A4. Tot 11:30, Hélène Plag. De grens aan het zorgstelsel is bereikt. Hoe het zorgstelsel de zorg in de weg zit. Zorgstelsel moet op de schop. Het is een selectie van de koppen vanochtend in de krant. Aanleiding natuurlijk voor het nieuws, u hoorde dat net ook, is het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Een van de samenstellers van het advies zit aan tafel, Bas Lierink. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Zo uitgebreid aandacht voor de inhoud ook. Dat gaan we straks veel uitgebreider bespreken. Hoe voelt dat? Want het is een beetje uw laatste kunststukje. En jullie vertrekt u. Ja, zoveel aandacht dan? Nou ja, gemengde gevoel. Het was wel verwacht hoor dat dit advies natuurlijk veel aandacht zou krijgen. En ik denk ook terecht. Het was ook de bedoeling. Het was ook een beetje de bedoeling. Ja. Je weet het overigens nooit. Hè. Er zijn ook soms dingen die wij heel belangrijk vinden die dan toch niet zo heel veel aandacht krijgen. Dat komt ook voor. In dit geval hoorden we ook wel meteen dat het heel politiek getint is. Dat het dan echt een PvdA-rapport is. Door meteen dat is niet zo. Hè. Je kan mij van veel verdenken, maar niet dat ik van de Partij van de Arbeid ben. Het ging met name om voor vrouw Bussemaker van de Raad. Nee hoor, dat weet ik. Maar dat snap ik. Dat hadden we natuurlijk ook wel een beetje aanzien komen. Hè. Maar de onderbouwing van al die adviezen gaat echt ergens anders over. Ja. We gaan er straks uitgebreider op door. En dan richten we ons met name op die concurrentie en die marktwerking. Dat vonden we ooit zaligmakend. En waarom was dat eigenlijk zo? En wat is daarvan terechtgekomen? Caroline Borgers is onze spraakmaker vandaag. Die had u natuurlijk al gehoord. Zij is zoekende, zogezegd, naar de juiste invulling van het liefdesleven. Want zowel de open relatie als de monogame bleek het niet helemaal te zijn. Doorzoeken dus. En dat doet ze onder meer in haar nieuwe podcast Overspel. Samen met heel veel ervaringsdeskundigen en Mara Jansen is specialist seksuele ontwikkeling. Die komt in de podcast voor en die is hier ook welkom. Ja, dankjewel. Alvast. Wij praten na 11:00 met elkaar, maar eerst mag jij, Caroline, de muziek bepalen. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Pas volgens mij een beetje bij het gesprek wat we straks gaan voeren. Ja, dacht ik. Ik dacht overspel, bedrog, verlangen, seksuele gevoelens voor anderen buiten je relatie. Is er nou één quintessential nummer wat dat allemaal omvat? En dan is dat toch wel Jolene van Dolly Parton. En Miley Cyrus. Are you ready to do a little about you in his sleep. There's nothing I can do to keep from crying when he called your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, Jolene in de uitvoering van Dolly Parton met de popster van nu, dus Miley Cyrus. En Dolly is de peettante van Miley Cyrus. Van Miley, ja. Die kennen elkaar dus hartstikke goed. En jij gaf net al aan, Caroline, je hoeft niet helemaal al het hele gesprek voor straks te gaan vertalen. Maar de korte samenvatting is eigenlijk gewoon dit nummer. Ja, de korte samenvatting van de podcast is dit nummer. Ja. Ja. Wat is nou het ene zinnetje wat jou zo You could have your choice in men, but I will never love again. He's the only one for me, Jolene. Ja, en dat geeft ook aan dat het ook een klein feministisch pamflet is. Zoals al mijn podcast hebt gemaakt, inderdaad. Ja. Goed, straks meer. Nu nieuws via de NOS, want in Friesland, hoorde u al, zijn de coalitieonderhandelingen voor een nieuw provinciebestuur geklapt. De PvdA wil niet meer door met BBB, het CDA en de ChristenUnie. We hebben contact erover met Omroep Friesland verslaggever Onno Falkena. Komt het als een verrassing, Onno? Ja, voor sommige mensen komt het zeker uit als een verrassing. Want ik heb hier een persbericht voor me liggen van de opgestapte formateur Oeble Brouwer. En die is zeer teleurgesteld. Want gisteravond hebben ze nog een klein feestje gevierd. Ze waren eruit, zaten op het terras met wijn, feestfoto's en hugs. En vanochtend lag er ineens een bericht van de PvdA dat de Sociaaldemocraten zich terugtrekken. Dus de formateur die is kwaad en die wil niet verder onderhandelen. Nee, maar wat is het waarom de PvdA eruit is gestapt? Nou, we wisten wel dat er spanningen waren. De Partij van de Arbeid in Friesland heeft afgelopen vrijdag al een soort van crisisvergadering gehad over plannen van de nieuwe coalitie om te bezuinigen op cultuur en natuur. Dat vindt de Partij van de Arbeid onacceptabel. Ze denken dat ze dat niet aan de leden kunnen verkopen die hier uiteindelijk het laatste woord over hebben. Die leden die worden vanavond geïnformeerd. Okay. En dan nu? Hoe gaat het dan nu verder? Nou, de drie overgebleven partijen, BBB, CDA en ChristenUnie, die hebben met z'n drieën geen meerderheid. Dus die moeten op zoek naar een nieuwe partner. Die vergaderen daar vandaag over, komen in de loop van de dag met een verklaring. De meest voor de hand liggende kandidaten zijn of de VVD of de Friesk Nationale Partij. Nou, de laatste partij laat al weten van kopje koffie drinken kan altijd. Maar ja, de FNP heeft op een aantal terreinen standpunten die te vergelijken zijn met die van de PvdA. Ze zullen daar ongetwijfeld een prijs voor vragen. De VVD die lijkt wat gretiger. Oké, en zit er, want we hadden het hier net in het mediaforum met Sjerk Kuiper ook over, van het Nederlands Dagblad. En die heeft ook lang in Friesland gezeten en heeft zich daar helemaal op gestort. Zeker. Dat ook persoonlijke voorkeuren of juist niet een rol kunnen spelen, weerstand eigenlijk. Zie je dat ook? Nou ja, we hebben natuurlijk 2 maanden onderhandelingen gehad. En intussen tijd ging de provinciale politiek door met onder andere een Fries programma Landelijk Gebied van de PvdA-gedeputeerde Douwe Hoogland. Ja, en de BBB-woordvoerder Abel Kooistra, in het dagelijks leven werkzaam bij LTO, die heeft daar, die had er stevige kritiek op. En die maakte van zijn hart geen moordkuil. En ik kan me voorstellen dat in de loop van de tijd is toch de twijfel toegenomen bij de Partij van de Arbeid van kunnen we wel met deze BBB op een goede manier besturen. Nou, we gaan zien wie er wel gaat happen, zogezegd. Dankjewel, Onno, voor je uitleg. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Het is nieuws van deze ochtend. Hè. De zorg moet nu echt op de schop. Solidariteit, moet ik zeggen, moet weer terugkomen bij de financiering. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten gaan dragen. Iets anders dat volgens de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving aangepakt moet worden, werd ruim 20 jaar geleden nog beschouwd als de heilige graal die alleen maar voordelen op zou leveren. De marktwerking in de zorg. Door concurrentie zouden en de kosten omlaag gaan en de kwaliteit omhoog gaan. Dat was de belofte. Maar in die gedachten zijn wat barsten ontstaan. Dat kunnen we denk ik zeggen. Bas Lerink is zorgondernemer en als lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, dus ook een van de opstellers van het rapport Met de Stroom Mee, heet het? Waarom eigenlijk? Ja. Met de Stroom Mee? Nou, omdat meer als tegen de stroom in, zoals jullie met je voorstellen dat zo komen. Zou je het ook kunnen zeggen, daar hebben we veel discussie over gehad, maar uiteindelijk is het zo dat heel veel hele goede initiatieven in de zorg, waar zorgprofessionals mee aan de slag gaan, eigenlijk altijd de stroom tegen hebben nu. En wij vinden dat die de stroom mee moeten krijgen. Ah, dus eigenlijk als je kijkt wat er op de werkvloer gebeurt, daar gebeuren zoveel mooie dingen. Er gebeuren eigenlijk hele mooie dingen die eigenlijk bijna altijd de stroom tegen hebben. Oké. Okay. Laten we die concurrentie in de zorg eens onder de loep nemen. Dat was sinds de jaren 90 en in 2006 kreeg het handen en voeten met de invoering van de zorgverzekeringswet. Wat was het idee waardoor wij dachten, waardoor er gedacht werd, concurrentie is de oplossing voor alles ongeveer? Ja, we hadden in Nederland, ik werkte toen bij Mensis, dus een zorgverzekeraar. En we hadden toen in Nederland best hele lange wachtlijsten. En we hadden ook ziekenfondsen, Hè, dus en private verzekeraars. Ja. Waardoor zeg maar, de helft, 80% van de mensen zat bij het ziekenfonds. En de 20% zat bij een private verzekeraar. En er was gewoon ongelijkheid eigenlijk. Hè. Dus het samenvoegen daarvan naar zorgverzekeraars, ja, dat vind ik nog steeds. Dat is eigenlijk een goed idee. Hè, dat we daar geen onderscheid meer in maken. En dat was, want de vier hier even de termen, je zat op in je kamer alleen of op zaal met 6 mensen. Nou ja, dat was eerlijk, dat was wel zo. Een uiting daarvan. Ja. En sommige wachtkamers die alleen, nou ja, dat soort, dat willen we niet in Nederland. En dus dat was in Nederland, viel het ook nog wel mee hoor, ten opzichte van hoe het dan bijvoorbeeld nu nog steeds in Amerika is. Mm. Maar dus dat stukje was goed. En dat betekent wel dat er concurrentie is tussen die verzekeraars. Hè, die dan om de gunsten van ons allemaal één keer per jaar proberen je te verleiden om bij hun de verzekering te nemen. Nou, dat was toen het idee. Dat gaat ons heel veel brengen. Het tweede wat we dachten is, omdat dat is concurrentie tussen verzekeraars. En dat gaat eigenlijk over de gunsten van ons allemaal, de burgers. Maar er is een tweede stuk, dat gaat over waar die zorgverzekeraars, die gaan dan zorg inkopen, heet dat dan, hè, bij zorgverleners. Dat gebeurde ook in het ziekenfonds al. Hè, dat heette toen contracten sluiten. Nou, goed, kan je ook zorg inkopen noemen. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar dat is een beetje uit de hand gelopen. Dus dat betekent eigenlijk dat, huisartsen zijn daar nog wel redelijk stevig in geweest. Die hebben ook een hele sterke machtspositie. En die hebben eigenlijk altijd wel min of meer weten te bereiken dat ze in hun regio bijvoorbeeld niet met alle verzekeraars over alles hoefden te onderhandelen. Maar dat ze grotendeels met 1 of 2 verzekeraars dat konden doen. Maar voor stukjes moesten ze nog steeds met 10 verzekeraars dan praten. Dat in de thuiszorg, dat is in 2015 naar de zorgverzekeringswet. Daar zijn dus nu in sommige wijken meer dan 100 wijkverplegingsaanbieders. En daar zou ik ook nog heel verhaal over vertellen hoe dat gekomen is. Maar in ieder geval, die moeten allemaal met die zorgverzekeraars contracten sluiten. Ja, ja, ja. Nou, is gewoon een enorm gedoe. Dat is heel veel gedoe en dat levert eigenlijk de burger niks meer op. Sterker nog, het is alleen maar een negatieve bijdrage. Want het idee is natuurlijk bij concurrentie van je wil betere kwaliteit van zorg leveren. Ja, en dat is ook wel gebeurd. Net op je, waar je dat is ook wel, bijvoorbeeld ik denk zelf dat in de electieve planbare zorg. Wat bijvoorbeeld planbare zorg, hè, dus zorg waar je van bijvoorbeeld als je een oogoperatie moet ondergaan. Dat is niet acuut, hè, maar je wil wel graag dat die staar verholpen wordt. Nou, dan kan je in Nederland kiezen van waar je naartoe gaat. Mm-hmm. Jouw verzekeraar heeft daar ook afspraken over gemaakt. Dat werkt wel aardig goed. Hè. Daar zie je dat het aanbod eigenlijk verbeterd is. Dus betere aanbieders. En ook de prijs enorm naar beneden is gegaan. Dus dat is eigenlijk wel goed gegaan. Je ziet dat bij geneesmiddelen, hulpmiddelen. Daar zit een ziekenvervoer. Hè. Ook zoiets. Maar in ieder geval, daar werkt het eigenlijk wel. Alleen in de kern van de zorg, bij de huisartsen, bij de wijkverpleging, in de GGZ, grote delen van in de acute zorg, daar is samenwerking gewoon veel belangrijker dan concurrentie. En daar zijn we denk ik een beetje, langzamerhand achteraan te komen. Ja, want die samenwerking, die gebeurt eigenlijk te weinig. Vanwege de financiële prikkels, moet je het zo zien? Nou, dat is ook gewoon vanwege de ingewikkeldheid. Hè? Dus stel dat je bent huisarts in een wijk. En in die wijk zitten dus misschien wel zomaar 20 wijkzorgorganisaties waar je dan mee zou moeten samenwerken. Nou, dat is dus niet te doen. Hè? Dat werkt gewoon niet. Dus het gaat niet eens over financiële prikkel, maar gewoon over, het is gewoon niet te doen. Ja. En andersom zie je wel dat die wijkverpleging aanbieders, die concurreren met elkaar. He, dus die vinden dan samenwerken ingewikkeld. En in sommige plekken in het land gebeurt het wel. Maar dan zie je dat eigenlijk vooral de paar grote aanbieders dan wel met elkaar samenwerken. Maar alle kleintjes, mogen daar dan niet aan meedoen, doen daar niet aan mee, denken dat het niet in hun belang is. Dus, maar dat hebben we allemaal wel nodig. S'nachts, als jouw vader palliatieve zorg nodig heeft en er moet iemand komen van de wijkverpleging, dan wil je wel graag dat dat goed geregeld is. Kortom, dat is heel omslachtig geworden. Nog even terug, want ik probeer dat te begrijpen hoe we, misschien begrijp ik het gewoon. Waarom we dat dachten? Waarom we dachten dat als er wachtlijsten zijn en je gaat concurrentie invoeren, dat dan die wachtlijsten zouden verdwijnen. Wat was de gedachte daar dan? De gedachte was dat het, en dat is ook niet helemaal onwaar, dat er best veel inefficiëntie in het systeem zat. He, dus dat ziekenhuizen die met elkaar concurreerden geprikkeld zouden worden om efficiënter te werken. Dat is ook gebeurd. Ik denk dat we inmiddels in Nederland misschien wel tot de top behoren in Europa qua efficiënt gebruik van ziekenhuizen. Als je dat vergelijkt met Duitsland of België, dan doen we dat echt heel erg goed. Hoe moet ik dat rijmen dan met wat we nog steeds veel horen over bureaucratische rompslomp? Ja, die is er natuurlijk ook wel. Maar nog steeds is het zo dat je in Nederland niet zomaar. Bijvoorbeeld, ik weet nog dat ik ben zelf betrokken geweest bij de coronacrisis en de patiëntenspreiding daarin. Uh-huh. Als je dan het verhaal in Nederland was, eigenlijk, we hadden te weinig IC-bedden meer. En dat kwam omdat we heel nauw afgesteld waren. Klopt. Dus wij hadden niks te veel. Zeg maar. En nu hadden we ineens heel veel nodig. Ja. Was dat een nadeel? Hè? Maar we waren dus heel efficiënt. In Duitsland konden ze nog lang vooruit, want daar hadden ze zoveel slack in het systeem, hè, dat nog prima een tijdje konden opvangen. Toen wilden wij even dat we die slack ook hadden. Maar goed, die hadden dat hadden we niet. Nee. Maar dat is wel een teken van hoe efficiënt we werkten. Ja. En eigenlijk nog steeds werken. En is een keerzijde daarvan, dat is even een uitstapje hoor, maar die enorme efficiëntie die er ook voor zorgt dat de werkdruk enorm is. Met nou, dat is wel waar. Dat is waar. Dat is wel zo. Hè. Dus daar zit ook een balans in. Hè, dat je ziet dat heel veel instellingen, ook verpleeghuizen, ook in de wijkzorg, ja, de druk is nu zo hoog geworden. En dat heeft eigenlijk niet zozeer met die efficiëntie per se te maken. Ook een beetje. Maar vooral met dat inmiddels de vraag naar zorg veel groter is dan wat we kunnen aanbieden. Ja. En dat levert stress op. Mensen werken in de zorg omdat ze patiënten willen helpen. Mm-hmm. En als ze dat niet kan, of omdat ze eigenlijk concessies moeten doen, hè, en dat is wat er de hele tijd gebeurt nu, ja, dat levert gewoon stress op. Dat is niet waar mensen voor in de zorg werken. En dan komt er uitval en dan levert nog meer stress op, want dan moet de rest het opvangen. En dus we moeten daar ook echt iets aan doen. Mee doen, ja. Caroline, als lering vergelijkt het met het buitenland. Jij hebt dat zelf ook in een van je eerdere podcasts ook ervaren. Als het ging om eicellen, om IVF-behandelingen. En ja, precies. Dat is in Nederland wordt dat nog, met uitzondering van één instelling, is dat allemaal gelieerd aan een ziekenhuis. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Engeland of naar Amerika, is dat allemaal geprivatiseerd. En zijn dat klinieken waar je exorbitante bedragen moet betalen om je eicellen te laten invriezen, om welke reden dan ook. Ja. Met als resultaat dat het verschil in gelijkheid enorm toeneemt. Ja. Omdat het dus alleen voor de super rich het mogelijk is om dat soort behandelingen te ondergaan. En dat gaat dan over ijveries, maar dat gaat natuurlijk op een veel groter gebied. Gaat over veel meer behandelingen. Nee, maar dat is ook wel echt een van de dingen waar we echt trots op mogen zijn. Ook we absoluut moeten houden. Hè, dat eigenlijk iedereen in Nederland heeft toegang tot eigenlijk al deze zorg. Hè, dus ook deze zorg die in het buitenland dan vaak maar voor een deel van de mensen bereikbaar is. Mm-hmm. Ja, dus in Nederland allemaal wel, in principe wel bereikbaar. Ja. Maar je ziet wel dat die toegankelijkheid en dat gaat vooral, dat knelt vooral bij de wijkverpleging, in de verpleeghuizen, in de GGZ. Daar zien we dat nu echt in het gedrang raakt. Ja, maar dat heeft toch ook te maken met het aantal mensen dat in de zorg werkt? Kijk, bijvoorbeeld vorig jaar zijn er nog iets van 170.000 mensen bijgekomen die in de zorg werkten. We hadden er al meer dan 1 miljoen. Hè, dus die zijn nog bijgekomen. Er zijn ook weer heel veel mensen uit de zorg vertrokken. Dus dat is natuurlijk super zonde. Dus dan zijn we heel druk bezig met mensen naar binnen en dan gaan er ook weer mensen uit. Mm-hmm. Het is gewoon niet realistisch dat we denken dat er zijn in Nederland geloof ik 8 miljoen mensen die werken. Ja, die gaan niet allemaal in de zorg werken. Dat is gewoon niet realistisch. Er moeten ook nog andere dingen gebeuren. Ja. Onderwijs, verzinnen. Ja, en een financiële incentive of prikkel is er natuurlijk ook niet echt. Niet genoeg in ieder geval om in de zorg te gaan werken. Ja, er is wel wat verbeterd. En eigenlijk zijn er best voldoende veel mensen die in de zorg willen werken. Maar de grote problemen in de zorg hebben te maken met werkdruk, met roosters. Met dat soort dingen die maken dat het niet aantrekkelijk is. Want volgens mij die financiële prikkel om te behandelen, die is er wel. Die is er wel. Die is er meer dan. Absoluut. Ja, zeker. Is het dan, als je kijkt naar die marktwerking en hoe het heeft uitgepakt, zijn we meer gebruik gaan maken van zorg? Heeft men gewoon verkeerde aannames vooraf gehad? Is de maatschappij veranderd? Waar zit het hem in dat het niet heeft uitgepakt zoals we hoopten dat het zou zijn? Ja, dat is ook. Kijk, ik denk dat het in ieder geval zo is dat we meer zorg nodig hebben. We worden ouder. En met het ouder worden krijgen we ook meer chronische ziekten. En die chronische ziekten willen we ook graag behandelen. Want dat is best wel. Daar heb je best wel last van ook in je dagelijks leven. Dat is ook allemaal heel goed. En daarmee wordt het ook complexer. Dus dan heb je vaak niet alleen bijvoorbeeld de huisarts of een specialist nodig. Maar dan heb je ook iets thuis nodig. Hulpmiddelen of je hebt wijkverpleging nodig. Of je hebt van alles nodig. Dan vraagt dat dus ook meer van de samenwerking. Je ziet tegelijk. Dus dat is één ding. Dat we meer vraag naar zorg. Ja. Het tweede is dat er ook steeds meer kan. Dus ja, als je nu kanker hebt en je hebt sommige vormen van kanker, daar zijn prachtige therapieën voor. Die hadden we vroeger niet. Dus dan ging je, even plat gezegd, ging je dan gewoon aan dood. Maar nu hebben we daar allerlei therapie voor. En dat is hartstikke goed. Maar het is wel hele dure therapie vaak. En het betekent ook dat je de mensen die daarmee te maken hebben, die blijven dus langer leven. Maar hebben dus ook meer zorg nodig. Dus dat is een soort tweede bijdrage die alsmaar. Ja. Dat kunnen we ook niet stoppen. Moeten we ook niet willen stoppen trouwens. Hè, want dat is helemaal niet de goed. We moeten dat gewoon. Heeft heftige consequenties. Ja, dat moeten we helemaal niet willen. Hebben, ook dat zijn keuzes. Maar daar moeten, moeten we wel ruimte voor maken. Politieke keuzes zijn. Ja, daar moeten we wel ruimte voor maken. Rapport staat, van, je moet, dat zou fijn zijn als mensen bewuster zijn eigenlijk. Van wat de zorg inhoudt. Wat het kost. Wat die behandelingen allemaal met zich meebrengen. Ja, we zijn ons te weinig bewust van. Dat vinden we al heel lang, weet ik. Hè, dat toen ik bij mensen werkte, vonden we dat ook al. En gingen we allemaal dingen doen. Dan kon je het opzoeken op internet. Hè. Ja. Dat kan nog steeds. Kan je bij je verzekeraar opzoeken. Doet niemand. Hè. Dus, maar wat zou die bewustwording dan opleveren? Nou ja, dat je bijvoorbeeld, dat je misschien bewuster wel bent van of je nog gebruik wil maken van een bepaalde zorg. Zonder dat het per se mijden is. Mm. Maar dat je denkt van, levert het genoeg op? Nou ja, dat mijn is moeder bijvoorbeeld, die is 85. En die moet dan naar de oogarts en die heeft dan iets aan de in de netvlies en die moet dan een soort medicijn en die ging dan, mijn moeder is dan, die was vrouw van een huisarts en die ging dan, die gaat dan altijd vragen hoeveel kost dit. Ja. Maar dat was dan heel duur. Eén zo'n injectie was geloof ik €700 of zo. En dan ging ze al, dat was volgens mij een schande, zeg maar. Hè? Dus dan, maar voor hetzelfde geld, en dat is het negatieve effect hiervan, is dat we mensen een schuldgevoel gaan aanpraten. Die zorg nodig hebben. Ja. En die gewoon ook die zorg moeten krijgen. En niet zich eigenlijk druk zouden moeten maken over dat heel duur is. Ja. Dus ik vind dat ook wel. Ik denk dat het goed is dat het er is. Dus je kan het opzoeken tegenwoordig. En dan kan je het terugvinden. En dus als je dat echt graag wil, dan kan dat. Maar het hoeft niet van mij. Hè. Dus ik vind ook niet dat het zou moeten. Ik vind dat het aan de zorg zelf en aan de politiek is om daar dan keuzes in te maken. Als we, want we hebben nu die concurrentie centraal gezet. Hè? Gekeken, waar kwam het vandaan en wat is er van terecht gekomen? Worden grote woorden gebruikt over wat er moet gaan gebeuren met het zorgstelsel. Moet je eigenlijk zeggen, kijk naar waar het werkt en hou die concurrentie daar wel. Ja, maar eigenlijk die, met name de spoedzorg, zeg maar, ga daar eens naar kijken. Dat doen we ook. Dat is ook ons advies, hè, dat we in de huisartsenzorg, daar zien we eigenlijk, kijk, een huisarts is eigenlijk, komt het beste tot zijn recht als die voor een vaste populatie van mensen die bij hem zijn ingeschreven, kan zorgen. Ja. En het beste is als hij dat dan ook nog een soort in een samenwerking kan doen met een wijkverpleegkundige die ook in die wijk of in die werkt. En liefst ook nog een maatschappelijk werker of iemand uit het sociaal domein, zeg maar, die dan samenwerken en zorgen dat het in die dat wat er georganiseerd moet worden in die wijk, dat dat ook tot stand komt. En dus goede zorg geleverd wordt. Maar door de concurrentie, die wijk, die maatschappelijk werker zit ergens achter een loket bij, het wordt heel gefragmenteerd bij de gemeente. Ja. En dat is heel verschillend hoe dat dan georganiseerd is. Maar in ieder geval weet de huisarts meest heel vaak niet wie die dan moet bellen. En jij als burger al helemaal niet. Die wijkverpleging zit dus bij 150 aanbieders in extreme gevallen. Hè, maar heel vaak 10 is echt heel normaal. Ja, dat is voor de huisarts ook heel ingewikkeld. Ja. Dus dat komt eigenlijk, wat je eigenlijk heel belangrijk is als kern van de zorg, dat komt eigenlijk niet meer goed tot stand. Dus wij vinden dat daar moeten we dus die concurrentieprikkel uithalen. En daar moeten we voor zorgen dat de zorgverzekeraars met de gemeente samen afspraken maken met deze zorgverleners. Ja, en dus niet meer in concurrentie, maar gewoon dat ze op die manier doen. En dat de mensen ook mogen samenwerken. Je zou bijna zeggen, zet de patiënt centraal. Nou ja, dat zat ik ook te denken. Ja. NPO Radio 1 podcast. Ik ben theatermaker Mathieu Weideven en ik maak de podcast Een Verborgen Surinaamse Schat over mijn petovergrootvader GGT Rustwijk. De schilder, fotograaf, muzikus, schrijver en dichter GGT Rustwijk. Rustwijk is geboren in Suriname. 1 jaar voor de officiële afschaffing van de slavernij. Wie was hij? Een agitator tegen het Nederlandse bewind. Waarom wist ik niets van hem? In die tijd was het ook wel heel moedig om dat te zeggen, natuurlijk. Luister Een Verborgen Surinaamse Schat. Een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Ik denk dat hij een soort vlaag van genialiteit had, die man. Wie luistert, weet meer. Met Albert Heijn Premium ligt het extra voordeel voor het oprapen. Altijd extra zegels sparen. Altijd 10 bonusbox aanbiedingen. Altijd 10% korting op biologisch en ga zo maar door. Dat laat je toch niet liggen? Dus doe ook mee. Ga naar ah.nl/premium en probeer Premium nu 1 maand gratis. Ik moest kiezen.

Nou, ik weet niet wie het is, maar jij weet het wel, hè? Nou, je mag niet zeggen. Nee, ik mag niet zeggen, maar ik zag net iets liggen op de tafel hier. En ik denk dat ik het weet. En ja. Zou je dat dan willen? Nee, een tatoeage, zo'n tatoeage? Nee. Nee, dat, maar wel van hem. Was Lering? Ik heb geen idee waar het over gaat. Oh, dat wel, maar mag ook het antwoord niet geven. Maar geen tatoeages, dat niet. Nee, goed. Het is aan de quizkandidaat tegen 11:30 om het goede antwoord te geven trouwens. Carolien, we gaan het hebben over jouw nieuwe podcast Overspel, waarin het gaat over monogamie, of niet. Ja. En je wordt vergezeld door Annemarie Jansen, specialist seksuele ontwikkeling dus. Jij maakte die podcastseries eigenlijk allemaal vanuit een persoonlijk startpunt, hè, of een persoonlijke zoektocht, tocht. Wat is het dat monogamie belangrijk is in jouw leven? Nee, ik denk dat het in ieders leven belangrijk is. Ik denk dat iedereen die een relatie aangaat of op zoek is naar een relatie, vroeg of laat stuit op het feit dat het uitgangspunt van onze relaties heel snel monogaam is. En dat dat toch wat haken en ogen heeft. Als je kijkt naar de huwelijken die stranden 1 op de 3. En de reden daarvoor is toch wel vaak dat er iemand anders in het spel is. Dus ik denk dat iedereen een fascinatie heeft. Ik denk dat dat niet te ontkennen is voor hoe we onze relaties vormgeven. Hoe we ons met elkaar en tot elkaar verhouden en met elkaar verbinden. En bij mij was dit al heel lang een onderwerp waar ik iets over wilde maken. Maar ik vond het ook heel complex. Omdat je heel snel in een soort biologie en culturele en historische aspecten terechtkomt. En nu afgelopen, zeg maar 3/4 jaar geleden dacht ik, ik duik erin. Ik ga al die specialisten, al die wetenschappers bellen. En ik ga kijken of ik erachter kan komen waarom we toch zo in dat monogame ideaal vastzitten. En ook inderdaad die biologie, de geschiedenis. Je bent overal ingedoken. Ja. En wat het volgens mij, tenminste dat geef je ook aan, die podcast wat complex maakt, is de gevoeligheid die er is. Je hebt eerder in interviews aangegeven, monogamie is niks voor mij. Nou, het werden meteen de koppen bij alle artikelen. Ja, had ik een interview gegeven over mijn overleden vader en mijn voorstelling die daarover maakte. En dan was de kop, monogamie is niks voor mij. Ja, het is toch, in alle podcasts die ik tot nu toe maak, het moment dat je afwijkt van de norm, is het groot nieuws. En dat is met monogamie niet anders. Nee. Maar je hebt een monogame relatie gehad en een open relatie. Maar daar was het dan ook niet. Een relatie loopt natuurlijk stuk op 100.000 dingen. Mm-hmm. Niet alleen op welke vorm je daarvoor vindt met elkaar. Maar in mijn monogame relatie liep ik er tegenaan dat ik me aangetrokken voelde tot andere mensen en dacht, oh, dit klopt niet. Dan zal die relatie wel niet goed zijn, want anders kan ik dit niet voelen voor iemand anders. Nog even los van het feit dat ik nu vind dat dat heel erg monogaam gedacht is en dat ik daar inmiddels anders over denk. En in mijn open relatie vond ik het heel moeilijk om niet verliefd te worden op iemand anders, als dat wel een mogelijkheid was om dichter bij andere mensen te komen. Dus in alle vormen liep ik tegen dingen aan. En in deze podcast wilde ik eigenlijk met mensen die op allerlei manieren hun relaties vormgeven, dan wel open, dan wel poly, dan wel monogaam, onderzoeken hoe doe je dat nou? Ja. En op welke manier kun je nou die verbinding vinden die je eigenlijk zou willen? Ja, want Annemarie, is het wat veel mensen al snel denken, van als je verliefd zou worden op iemand anders, van oh, dan is het dus mis met mijn huidige relatie? Zeker, ja. Er zitten heel veel mythes onder. Want dat is een mythe? Ja, absoluut. Ja, het is helemaal niet zo. Je kan ontzettend veel van je partner houden en ook met andere mensen willen zijn. En het zit natuurlijk ook in al onze films, al onze culturele dingen, media, dat monogaam is echt het ideaal. Terwijl voor heel veel mensen werkt dat helemaal niet. Maar waar komt die norm vandaan? Ja, daar heeft Caroline die allebei. Eerst jouw variant. Waar zit het in? Vanuit mijn vakgebied is het zo dat monogamie is ook gewoon het makkelijkst, want het is de norm. Dus hè, als wij een relatie krijgen, dan gaan we vaak niet eens bespreken wat voor vorm krijgt die. Wat ik mensen wel heel erg zou aanraden. Dus als je met iemand een relatie ingaat, bespreken is, wat is voor jou eigenlijk een relatie? En wat verwacht je daarvan? Hoe sta je daarin? En blijf dat ook bespreken. Mm-hmm. En wat we nu heel vaak doen is, we komen in een relatie, dan hebben we het er niet over. Monogamie, nou, dat is gewoon hoe het gaat zijn. En als je dan dus iets gaat voelen, zoals Caroline ook heeft ervaren, kan het heel verwarrend zijn. En dan denk je al snel dat het verkeerd is. Nou, zeker. Ja. En dat het dus je relatie wel fout zal zijn. En dat is ook wat je heel erg hoort van je omgeving. Dus dat is natuurlijk ook iets wat ze heel erg tegen elkaar zeggen. Ja, ja, want wij zijn een Calvinistisch landje. Ja. Zeker. Dat is een van de redenen, Caroline. Nou, dat je denk bent ik met wel, tal van experts gaan praten. Hoe zit het in de biologie, historisch gezien? Precies, en die biologie linkt dan ook weer heel snel. Gaat dan ook toch over seksenverschillen. En dat, de historie gaat daar ook over. En dat Calvinistische zit er zeker in. Kijk, die monogamie levert ons ook heel veel op. Het geeft heel veel stabiliteit. Het heeft voor heel lang in een samenleving voor heel veel stabiliteit gezorgd. Sterker nog, ik denk dat we zover zijn als waar we zijn, omdat we ons monogaam of in paarbinding zijn gaan gedragen. Dus daardoor zijn onze kinderen langer blijven leven. Was er minder kindersterfte. Er was meer voedsel voor iedereen. Omdat twee mensen bij elkaar bleven en niet de hele tijd aan het vechten waren om de vrouwtjes en de mannetjes. Dus het heeft ons ook heel veel opgeleverd. Maar uiteindelijk zijn we nu in een situatie waarin we denken dat het natuurlijk is. En dat we als mensen, ik weet niet of iedereen dat denkt, maar ik denk dat er veel gedachte is over monogamie. En dat daarbij komt kijken, we zijn nou eenmaal zo geprogrammeerd. Of dat is zoals we ons biologisch vormgeven. En die leveren volgens mij ellende op, ja, die gedachten. Maar als ik de bioloog hoor, ook in jouw podcast, die zegt eigenlijk, dit is eigenlijk biologisch niet zo vastgesteld. Juist niet. Nee, juist niet. Het is dus voor paarbinding, dus voor de periode dat je samen een kind grootbrengt, is het heel erg handig om dat samen te doen. Omdat de overlevingskans van dat kind groter is. Maar daarna is er eigenlijk geen enkele reden meer om zo maniakaal met elkaar dat te willen doen. Behalve dat we er een romantisch idee aan hebben geplakt, dat je zo prachtig dan samen het leven hebt gehad. Waar ook iets voor te zeggen is overigens. Hè? Ik vind dat ook mooie stellen die al 50 jaar samen zijn en kinderen hebben grootgebracht. Alleen, ik zie het ook heel vaak fout gaan. Ja. En dan kom je eigenlijk, als je dan die story doorzet, en ook maatschappelijk gezien, geef je aan, in het ver verleden was inderdaad alles met iedereen en dat kon, er was geen enkel probleem. Op een gegeven moment krijg je die romantiek, dan heb je de prins op het witte paard, zo gezegd. Nou, je krijgt eerst nog de agrarische revolutie en het idee dat je goederen kan bewaren en daarmee bezit hebt. En dat bezit wordt op een gegeven moment heel belangrijk om over te geven van vader op zoon in een patriarchaal systeem. Mm. En dan is het huwelijk een hele goede manier om zeker te weten dat jouw vrouw alleen jouw kinderen baart. Dus dat jij je bezit doorgeeft. Nou, leuk hè? Interessante podcast. Ja. Ik zie jou echt denken, oh god, gaat ze de hele podcast nu doen? Nee. Was meer stuitend, maar jij kwam al dat het ook een feministisch pamflet is. Maar dat komt onder meer ook hieruit voort. Ja, dat komt hieruit voort. En dat gaat uiteindelijk, heb ik het daar met Annemara ook over, dat het ook een ook seks, onze seksuele verlangens en de manier waarop we naar seksualiteit kijken is ook vrij seksistisch. Ja, want mag ik daarop aansluiten? Ja? Dat het is dus ook heel interessant, die seksenverschillen die jij net noemde tussen mannen en vrouwen, of mensen met een penis en mensen met een clitoris, die zijn er nauwelijks. Dus we denken heel vaak, mannen hebben helemaal seks nodig en seks is een drift. Seks is geen drift, seks is een emotie. Hoogleraar seksologie Ellen Laan, helaas overleden, heeft hier heel belangrijk onderzoek naar gedaan. En er zitten ook heel veel dingen in hoe wij socialiseren, dus in onze opvoeding, in hoe wij vinden dat mannen seks zouden moeten, mogen, kunnen hebben, en hoe vrouwen dat doen. En daarin is het zo dat biologisch gezien er geen verschil is in capaciteit tot seksueel genot. Dus dat betekent eigenlijk dat mannen en vrouwen kunnen, biologisch gezien, even makkelijk klaarkomen. Maar door hoe wij seks hebben, is dat niet zo. En dus hoe wij kijken ook volgens mij naar overspel, vreemdgaan. Dat vind jij een vervelende term, vreemdgaan? Nou ja, het is heel erg negatief. Ja. En ik denk, het is natuurlijk, vreemdgaan gaat heel erg over vertrouwensbreuk. En dat is denk ik heel lastig aan vreemdgaan. Dat je doet iets wat je niet hebt afgesproken. Maar het feit dat jij behoefte zou hebben of verlangens, ik zou zeggen, maak die juist wel bespreekbaar. En dat zorgt denk ik ook voor extra verbinding, juist in de relaties die je hebt. Maar maatschappelijk gezien wordt dat eerder aan mannen toegeschreven dan aan vrouwen. Waarvan ik denk dat die dus verlangens zelfs ook. Terwijl er is dus onderzoek, heel interessant onderzoek gedaan. Wordt vrouwen gevraagd of ze, als ze kijken naar een filmpje waarin bonobo-aapjes seks hebben, of ze daarvan opgewonden raken. En als ze dat dus met een vragenlijst moeten invullen, dan zeggen ze nee, daar raak ik niet opgewonden van, een heel groot gedeelte. Als ze daarna met genitaliën, of gewoon de warmte dus voelen, dus gewoon met meetapparatuur kijken of vrouwen daar opgewonden van raken, worden ze dat wel. En dus vrouwen komen er volgens dat onderzoek ook minder snel vooruit. Komen er minder snel vooruit, omdat er heel veel schaamte zit. Precies. Dus wij vrouwen weten vaak niet eens of ze fysiek opgewonden zijn, omdat wij dat minder goed hebben uitgebaand, eigenlijk die weg. Omdat onze seksualiteit, seksueel plezier voor vrouwen is gewoon niet zo belangrijk. Wordt niet zo belangrijk gemaakt. En dat is het, Caroline, wat jij graag met die podcast wil bereiken. Dat vrouwen daar meer over nadenken. In de aflevering, ik probeer het op te bouwen naar hoe we onze relaties vormgeven. En een heel belangrijk aspect daarvan is toch ook kijken naar waar komt dat idee vandaan. Uh-huh. Dat mannen de hele tijd maar hun sperma willen verspreiden. En vrouwen heel erg zorgzaam thuis zitten en nooit vreemd gaan. Ook dat is niet waar. Vrouwen gaan net zo vaak vreemd als mannen. Vrouwen hebben net zoveel seksuele verlangens als mannen. Ik zou denken, tenzij mannen allemaal met mannen vreemd gaan. Maar over het algemeen moet dat dan ook een vrouw zijn. Dus maar, jij legt het eigenlijk weer heel goed uit. Ja, dat klopt. Ja. Dan moeten toch ook vrouwen zijn die dat doen. Dat lijkt mij wel. Bas Lering, heeft u behoefte om zich in het gesprek te mengen? Of ik vind het wel een mooi gesprek. Ik heb er nooit zo heel hard over nagedacht, eerlijk gezegd. Nee. Ik ben denk ik een soort, ik ben een keer gescheiden. Weer opnieuw getrouwd. Heel, in mijn ogen heel gelukkig. Maar ik begin nu te denken van, we hebben wel overal wel over gesproken. Maar goed, dat moet dan misschien nog. toch? Ah, dit is ook al wel. U heeft een seriële monogamie. Zo zou je het kunnen noemen. Precies. Ja. En dat wijkt al zo af van dat Calvinistische idee van monogamie, wat we in eerste instantie hadden, dat je met één iemand de rest van je leven bent. Ja. Dus daar zitten al zoveel nuances in. Maar het idee is bespreken waar de ander behoefte aan heeft, eventueel, of jezelf. Nee, maar dat vind ik dus heel goed. Dat helemaal niet in je systeem. Heel erg aan. Ja. En ik ben heel gelukkig met Mariette. En dat gaat, maar we hebben het over hoe worden we samen oud? Hè? Ja. En wat gaan we nog wel doen en wat gaan we niet doen? En wat ga jij doen en wat ga ik doen? Ja, dus probeer daar een beetje. Ja. Ja, ik geloof er ook heel erg in, een beetje ruimte bieden. Ja. Niet iedereen. We hoeven niet alles hetzelfde te doen. Hè? Dus, is denk ik het leuke ook aan de podcast. Dat je hebt een beperkt aantal mensen in je omgeving die daar op een bepaalde manier over nadenkt en over praat. En ik heb zoveel verschillende mensen kunnen spreken die allemaal op een andere manier daarin staan. Ja. Dat je daar zelf ook anders over na gaat denken. Voor jou was Hanna heel inspirerend, begreep ik wel. Ja, dat is gewoon een hele een vrouw die zich op een heel... Zij gooit haar relatie open op een gegeven moment. Die ze al lang heeft, 7 jaar heeft. En dat is vanuit zoveel vertrouwen en vanuit zoveel gunnen. En zij werkt heel erg aan dat idee van... Ze is nog steeds jaloers. Ze vindt nog steeds het heel moeilijk dat haar vriend met iemand anders gaat. En betrapt zich ook op gedachten als hij dan terugkomt. Dat ze meteen denkt, dat zal wel een hele blonde, rondborstige, dunne vrouw zijn geweest. En al die processen van hoe je daarover nadenkt. Hoe je denkt over de ander. Hoe je denkt over bezit in een relatie. Dat maakt zij allemaal, dat legt ze zo goed uit. En dat heeft zij dus nu niet meer. Zij gunt die ander dat. Precies. Dat het Annemara ook vaak een soort onzekerheid? Absoluut. Ja, absoluut. Het gaat ook over als jij dat doet, dan ga ik me zo voelen. Dus als jij vreemd gaat, dan word ik onzeker. Ja, of dat als iemand zegt, ik heb behoefte aan seks met iemand anders, dan is het meteen, Dan zal ik wel niet goed genoeg zijn. En dat is denk ik ook heel moeilijk. En daar moeten we denk ik ook echt vanaf. Dat je dus zegt, dan is de relatie niet goed. Dat is gewoon echt niet hoe het is. En om dat gesprek te openen, is het ook nodig om er dus anders naar te kijken. En daar ben ik ook heel blij met jouw podcast. Omdat daardoor mensen ook verschillende perspectieven krijgen. Ja. En ook gewoon gesprekstools bijna. Om zelf te gaan kijken, hoe kijk jij er eigenlijk naar? En wat vind ik er dan van? Zonder meteen te denken... Precies, gaat er iets mis? Ja, dat is die Esther Perel, die Amerikaans-Belgische seksuoloog, die ook aangeeft van je hebt een soort veiligheid in je stabiele relatie. Ja. Daarnaast kun je gewoon seksuele energie hebben voor een ander. Ja, we zijn natuurlijk allemaal multi-entiteiten. We hebben allemaal verschillende iemanden in ons. En ik denk dat in ons huidige manier waarop we relaties vormgeven, is de partner zo belangrijk, zo essentieel, dat we daar alles uit willen halen. En ik denk dat dat zorgt dat je op een gegeven moment denkt, maar er zijn nog heel veel kanten van mezelf die ik nu niet in deze relatie kwijt kan. Dan zoek ik dat bij iemand anders. Deze persoon geeft mij nu wel alles en na een aantal jaar is dat ook weer niet zo. Waarbij dan wel, dat is per persoon weer verschillend. Want de een kan wel zijn hele alles kwijt in een relatie met iemand. Maar dat is niet... Zeker, al denk ik eigenlijk de meeste mensen niet. Nee, dus het is heel erg het idee, wat we hebben, hopen dat heel erg. Maar je hebt ook meerdere vrienden. Met de een ga je liever op fietsvakantie. Met de ander ga je liever de hele avond wijn drinken. Ja. En relaties zijn ook... Dat hebben ook meer kanten. Volgens mij geef jij dat ook wel aan op een gegeven moment. Als iemand helemaal maniakaal fietst en jouw partner niet, dan is het helemaal prima als je dat met een ander maatje doet. Ja, maar, maar bij seks ligt dat heel anders. Ja. En kijk, seksuele ontwikkeling duurt ook gewoon van 0 tot 100, bij wijze van spreken. Dus het is ook niet zo dat als iets nu werkt voor jou, dat dat dan de rest van je leven zo zal zijn. Wij mensen ontwikkelen ons. En dat is juist ook heel erg leuk. Ja. Want jullie hebben eigenlijk allebei zoiets, haal die gevoeligheid eraf. Ja. Wat als mensen naar jou toe komen en zeggen, ik wil het wel bespreken, maar ik vind het super spannend. Of ik ben bang voor mijn eigen relatie. Of de terughoudendheid. Ik zou klein beginnen, houd bij jezelf. Dus zeg gewoon van, ik heb er eerst over nagedacht. Ik voel wel eens dit, hoe is dat voor jou? Gewoon heel klein. Je hoeft niet meteen te zeggen, wij zijn al 10 jaar bij elkaar en we zijn monogaam en nu wil ik met iedereen naar bed en ik wil eigenlijk ook polygaam worden en meerdere relaties. Ga je lekker zitten. Maar snap je? Het is gewoon, je kan ook en blijven afstemmen. En ik denk ook, het is wel harder werken. Dus dat is denk ik wel iets. Het is altijd makkelijker om, dat geldt natuurlijk voor alles, om onder de norm te vallen of bij de norm te horen. En dit is gewoon, je moet constant afstemmen. En ook wat jij net zo mooi zei over Hanna met de jaloezie. Ja, je voelt dat bij jezelf. Wat doet dat met de ander? Ja, het vergt wel echt een soort top-level communicatie. Maar is het nou, Caroline, waar kom jij uiteindelijk op uit? Heb je zoiets van, dat zou iedereen eens moeten proberen of juist niet? Want je geeft ook aan alles. Ja, ik kom erop uit, vooral dat ik dat monogame ideaal heel erg in mij zit ook. Dat eigenlijk, en in velen, ja. En dat ik dat heel confronterend vind, omdat als ik er rationeel over nadenk, ik heel goed begrijp dat seks niet dat belang heeft, niet die waarde dat een relatie als blijkt zo niet voor altijd te werken, dat ik ook niet hoef te denken dat ik dat dan moet nastreven. En dat het heel moeilijk is om daar onderuit te komen. Maar ik heb wel geprobeerd, en dat is denk ik mijn conclusie, om mijn eigen kaders wat optrekken en iets minder hard te denken over als mijn partner tegen mij zegt, ja, ik vind eigenlijk die persoon wel heel aantrekkelijk, om dan niet te denken, die persoon vindt mij niet meer aantrekkelijk. Dit zegt iets over onze relatie. Dat zou ik heel graag willen leren. Ja. Omdat alle liedjes en alle series die ik heb gezien, ik toch heb geleerd, er is één iemand en die is het voor altijd. Ja, dat is al wat jij ook zei, Annemara, helemaal aan het begin. Ja, zeker. Zou het dan helpen als we als maatschappij ook, we hebben natuurlijk met alle de Koldemeijers en dergelijke, wordt ook meteen de norm gesteld, als we gewoon wat minder zouden oordelen. Zeker, mensen, zeker. Het is net hoe jij je relatie wil vormgeven. Ja. Prima, joh. Ja, en ik denk wel dat de generatie nu daar beter in is. Dus wij zijn ook heel erg opgegroeid met Friends en allemaal van dat soort dingen. Nou, als ik dat nu kijk, dan denk ik echt, wow. Ja. Dat zit ook gewoon een beetje in mij. En ja, je bent ook een product van je opgroeien. Ze hebben minder de norm die wij net bespraken. Zeker, ja. Ja, ik spreek Iris in veel de podcast opener. En die heeft drie vriendjes. Ja. Drie vriendjes. Die heeft het druk. Ja, die heeft het hartstikke druk. Leuk, ja. Overspel, zo heet de podcast. Vanaf bij Linda.nl en vanaf morgen is die te beluisteren inderdaad. Op alle podcastkanalen. Dank jullie wel. Dank je. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Het is de Week van de Ondernemers en dat betekent dat onze quizkandidaten ook allemaal ondernemers zijn. Mireille Boscher uit Den Haag is kandidaat van vandaag, de eerste ook. Want gisteren hadden we even geen quiz vanwege de uitzending met de minister. Jij bent de organisator ook. Ja. Ja. Ik vraag me nu even af waarom. Wat doe ik hier, denk jij nu? Ja. Ja, heb je nu al spijt? Nou ja, ik heb nog geen vraag gesteld. Het erg is, ik heb twee keer gewonnen, dus men verwacht nogal wat. Dus ik krijg dit een jaar lang te horen als het niet goed gaat. Oh, oké. Okay. Jullie hebben ook een mooie app samengesteld waarin iedereen elkaar een beetje kan... Nou, we zien elkaar elke week, dus dit is, dat. Zeg, zullen we er gewoon geen woorden aan gaan maken en kijken hoe het gaat? Doe maar. Succes. Ja. Even op. Het gaat vaak niet goed met kinderen in de opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers. We hebben weinig ruimte, weinig privacy. Stress en uitzichtloosheid maken dat deze plek niet stabiel is. Heel angstig zijn, heel verdrietig zijn, heel boos zijn. Ook is het verhuizen van de ene naar de andere opvang lastig voor uitgeprocedeerde asielkinderen. Psychologen zeggen dat therapie aanbieden hier geen zin heeft. Het is de bedoeling dat gezinnen maar kort op zo'n gezinslocatie blijven. Maar in de praktijk zitten ze er vaak jaren. Er zijn 5 locaties waar gezinnen worden opgevangen die Nederland moeten verlaten. Dus het is een hele beklemmende sfeer die er heerst. De leefomstandigheden in de speciale gezinslocaties voor uitgeprocedeerde migrantengezinnen zijn schadelijk, dus voor de gehuisvestte kinderen. Welke NGO stelt dat vandaag in een kritisch rapport? Defence for Children. Ja, inderdaad. Volgens Defence for Children kunnen gemeenten niet voldoen aan die zorgplicht. Gemiddeld blijven de gezinnen meer dan 600 dagen op deze locaties, terwijl dat volgens de regels maximaal hoe lang zou mogen duren? Nee. Een half jaar, 6 maanden dus. Ja, en ze roepen daarom de overheid op om de huidige manier van opvangen af te schaffen. Vraag 3 begint weer met een fragment. Tonight the search is on for a missing submersible. Een van de opvarenden van de duikboot die is vermist in de buurt van de Titanic is een Britse zakenman. Crews lost contact with the deep sea craft that was carrying 5 people on board an hour and a half after it submerged. De tijd dringt voor de vermiste duikboot die op weg was naar het wrak van de Titanic. De kustwacht van Amerika en welk ander land zet onder andere vliegtuigen, schepen en sonarboeien in? Canada. Ja, volgens het bedrijf OceanGate Expeditions, dat de toeristische trips sinds een paar jaar organiseert, is er voor hoeveel uur zuurstof aanwezig? 96 uur. Ook dat klopt. We gaan weer een fragment beluisteren. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Het had natuurlijk veel eerder moeten gebeuren. Want hij heeft eigenlijk zijn hele leven het woord vrijheid met hoofdletters geschreven. Heeft een zeer indrukwekkende staat van dienst. Wopke Hoekstra. Minister van Buitenlandse Zaken, inderdaad. Hoekstra bood namens het kabinet zijn excuses aan voor het leed van welke anticoloniale verzetsheld? Anton de Kom. Dat is ook goed. Kinderen van de Kom reageerden ontroerd en spraken van een historisch moment. We gaan nog zoeken naar een persoon uit de actualiteit van de afgelopen 24 uur. Je krijgt cryptische aanwijzingen. Nou, je gaf aan, ik heb al 2 keer gewonnen, dus je weet hoe het werkt. Ik hoef eigenlijk niks uit te leggen. Hoe sneller je het weet, hoe meer punten het oplevert. Een persoon dus. 4. Mij werd pijnlijk duidelijk, de kater komt later. 3. En dat ook nog op mijn verjaardag. 2. Ik trad af als parlementslid. Johnson. En ik ben mijn oud-ledenpas voor het Lagerhuis nu ook kwijt, was de laatste aanwijzing nog. De kater, dat heeft natuurlijk met Partygate te maken, de lockdownfeestjes die er waren. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 7. Dus dat is volgens mij een mooi uitgangspunt om toch die tweede ronde in te gaan. Ja, gaat die so far wel oké? Ik denk, zeg maar niks, speel maar door. Dat doen we dan. De Nationale Nieuwsquiz. Nieuw-Zeeland heeft een voetbalwedstrijd gestaakt tegen welk land? Oostenrijk. Qatar. Bij een botsing op welke snelweg zijn schapen omgekomen? A4. Ja, volgens een VN-rapport is er sprake van genderapartheid in welk land? Nee. Afghanistan. Arsenal heeft een bod uitgebracht op welke Ajax-verdediger? Timber. Ja, welke omroep moet een aflevering over een Nederlandse gevangene in de VS offline halen? Vara. Nee. Ja, BNN Vara. Ja. Ja. Op een VN-conferentie is er 1,5 miljard toegezegd voor hulp aan welk land? Oekraïne? Soedan is het. Oh. Welk onafhankelijk adviesorgaan wil dat ons zorgstelsel op de schop gaat? Ja. Raad dat hele verhaal. Waar mag afkondigen of afkorten? Nee. Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Duitsland investeert miljarden in welke Amerikaanse chipfabrikant? Nee. Intel, hoe heet de Russische oppositieleider die gisteren voor de rechtbank moest verschijnen? Is goed, in welke provincie komen zowel BBB als GroenLinks in het college? Friesland? Zuid-Holland. Ja, nee. Was het. Ja. Ja. Ja, ik dacht. Friesland lag nog stil. Vraag 13, kwam ik nu niet aan toe. Had je die wel geweten? Henk Schiefmacher zet deze week tatoeages in de stijl van welke kunstenaar? Rembrandt. Ja, Rembrandt. Zou je hem dan wel willen, Carolien Borgers? Nee, geen tatoeages. Nog steeds niet. Jij? Nee. Geen tatoeages voor jou? Zelfs niet als het een Rembrandt is? Nee. Ook niet. Die ging net niet zo lekker, twee ronden. Nee. Moest veel passen, inderdaad. 4 vragen had je uiteindelijk goed. Dan kom je dus op een totaalscore van 28. Hé, je kan ook zeggen, ik gun de ander gewoon eens een keer wat. Hè? Ja, toch? Dan kun je er mooi onderuit praten op die manier. We gaan kijken wat de rest van de kandidaten van de ondernemers gaat doen. Niet min dank dat je er was om mee te spelen. Jullie ook veel dank voor jullie komst naar de studio van Spraakmakers. Dankjewel. We gaan plek maken voor Sven Kogelman. Sven, goedemorgen. Goedemorgen, Guilaine. 122 maatregelen staan er op het menu van de Tweede Kamer vandaag. Klimaatmaatregelen waarvan sommigen ver gaan. En er zijn twijfels en zorgen over de uitvoerbaarheid. Ik ga praten met de klimaatwoordvoerder van de grootste regeringspartij, de VVD, Silvio Erkens, zometeen in Sven op 1. En natuurlijk wordt u ook nog bijgepraat over het laatste nieuws door Kirsten Klomp. Hele fijne middag en tot morgen. Dit was een programma van KRO-NCRV.